NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er zijn grote zorgen over de slechte staat van schoolgebouwen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de onderwijskoepels PO en VO-raad schrijven in een brief aan demissionair onderwijsminister Paul dat er 1,2 miljard euro nodig is om oude schoolgebouwen te renoveren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet deze maand waarschijnlijk de Russische president Poetin. Volgens de VS gaat hij in een gepantserde trein naar Vladivostok. Met Poetin zal hij daar praten over de verlevering van wapens voor de oorlog tegen Oekraïne. Als tegenprestatie wil Noord-Korea Russische technologie voor satellieten en kernonderzeeërs. President Zelensky heeft het front in de Oekraïnse regio's Donetsk en Zaporizhia bezocht. Hij schrijft op sociale media dat hij verschillende brigades van de krijgsmacht heeft ontmoet en dat hij trots op ze is. Zelensky noemt zo'n bezoek aan de frontlinies erg nuttig om zo van de militairen en hun commandanten te horen wat er nodig is voor de strijd. En Anthony is uit de Braziliaanse selectie gezet voor de komende WK-kwalificatieduels. De voetballer is in opspraak geraakt omdat zijn ex-vriendin hem beschuldigt van huiselijk geweld en aangifte heeft gedaan. De Braziliaanse voetbalbond vindt dat de zaak eerst verder moet worden onderzocht voor Anthony weer voor de nationale ploeg kan uitkomen. Het weer nog tot besluit. Opnieuw veel zon vandaag. Er is weinig wind. Het wordt ook weer warm. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Maar al met al toch nog wel 150 kilometer. Al met al dus toch nog wel een aardig druk verkeersbeeld. Wat opvalt is onder andere nog de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid. Goed nieuws, de weg is weer vrij. Nog wel 30 minuten file rijden vanaf Zaanstad Assendelft. Hierdoor ook nog file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Vanaf Purmerend file tot aan knooppunt Zaandam. Daar doen weggebruikers er nog een uur langer over. Dan nog een uitstapje naar de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is 40 minuten vanaf knooppunt Deil. En tot slot nog een ongeluk op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Je reis duurt een kwartier langer tussen Waalwijk en afrit Heusden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 5 september en vandaag... De Spraakmaker. Is David Hamers. Hij is ruimtelijk onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ruimte is schaars, dus gaan we voor woningen, windmolenparken, bedrijventerrein of natuur. Het kan niet allemaal op dezelfde plek. En met de verkiezingen voor de deur zijn keuzes maken dus essentieel. Alleen het ontbreekt wat hem betreft nog te veel aan politieke vergezichten. In het Mediaforum... De HJ Schoollezing genereert ieder jaar aardig wat aandacht. Gisteren was het de beurt aan Caroline van der Plas van BBB. Ja, en met de verkiezingenopkomst natuurlijk een ideaal podium voor een politicus. In hoeverre moeten media daar rekening mee houden? En verder? Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar er zijn wat mij betreft weinig geluiden die zo door merg en been gaan als een krijsende baby. Laat staan als dat ook nog eens urenlang is. Ouders met een huilbaby durven nog veel te weinig om hulp te vragen. En dat is eigenlijk nergens voor nodig. Dat betoogt als kinderarts Ineke de Kruif. En we beginnen natuurlijk met de stelling in Stand.nl vanochtend. Het gaat over scholen en de slechtste staat van gebouwen. Het is onbestaanbaar dat zoveel schoolgebouwen er slecht aan toe zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. Krakkemikkige schoolgebouwen in ons land. Ja, daar bijvoorbeeld is een heel vies bruin plekje. Die krijg je denk ik ook niet meer goed schoon. Zou dit zijn met je vochtplek, denk ik? Ja. Zelfs stukken beton die naar beneden komen. Wow! Er is gewoon een stuk uit de muur. Er zijn zo'n 7000 basisschoolgebouwen in Nederland. Daarvan is ongeveer de helft er slecht aan toe. Ja, ik heb soms echt hele koude handen en dat is dan heel irritant om mee te schrijven. Onvoorstelbaar dat een rijk land als Nederland zoveel scholen heeft... In deze staat. Wij krijgen toch geen aandacht. Loop maar lekker door. We hebben toch niks aan ons gedaan. Oh, hier stinkt het helemaal. Ja, die stank die is misschien wel herkenbaar. Ook als mensen wel eens op de toiletten komen. Bij kinderen op de basisschool bijvoorbeeld, om maar een klein voorbeeldje te noemen. Maar laten we het proberen een beetje smakelijk te houden. David Hamers, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Onze spraakmaker van vanochtend en onderzoeker dus bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Heb je nog herinneringen aan je eigen schoolgebouw? Of met name de staat waarin die verkeerde? Levendige herinneringen. Over welke jaren hebben we het dan? Middelbare schoolperiode was van mij tot 1989. Toen ging ik studeren. Een tijdje geleden. Jaren 80. Ja, dat was een tijdelijk onderkomen, kennelijk. Maar dat was permanent tijdelijk. Oh ja. Ik heb nooit een ander gebouw gezien, maar het was echt heel erg slecht. Het was van heel dun hout, 's winters te koud of te warm als je te dichtbij van die tijdelijke kacheltjes zat. In de zomer bloedheet. Nou, dat ik daar nog iets geleerd heb, is een klein wonder, denk ik. Nou ja, dat hoor je ook wel, dat het uiteindelijk ook ten koste kan gaan van leerprestaties. In ieder geval van het concentratievermogen bijvoorbeeld van kinderen. Niet zo gek. Nee, verbaasd me niks. Ik heb het meegemaakt. Ja. Renzo Veenstra is ook hier voor het Mediaforum, hoofdredacteur van Omroep Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij hebt denk ik hele verhalen. Jouw vrouw is basisschooldirecteur. Ja. Die komt, neem ik aan, af en toe thuis. Ja, met verhalen inderdaad. Ja, dat zijn overigens wel meer de zorgen die ze heeft over het personeelstekort en minder over het gebouw. Alhoewel ik moet zeggen dat het gebouw waarin ze nu zit en eerder zat, dat zijn niet de meest moderne gebouwen. Nee, ja. dat klopt inderdaad. Geef eens een beschrijving ervan. Nou ja, weet je, dat zijn hele oude gymzalen met nog zo'n kurkenvloer erin en deuren die niet goed dicht gaan en zo. En dat je denkt van ja, nou, daar komt hij weer. Het ruikt hier ook niet zo heel fris. Nee. Maar aan de andere kant, je ziet enorme verschillen. Hè? Want de basisscholen die recent gebouwd zijn, die zijn prachtig. Echt prachtig. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het opknappen, dat laat nog wel eens te wensen over. Het is of verwaarlozen tot aan nieuwbouw. Ja. De weg ertussen, die ontbreekt wellicht. Er wordt dus van binnen wel opgeknapt. Hè? De stoeltjes en de tafeltjes zijn netjes. En er zitten moderne digitale borden aan de muren en zo. Maar ja, het zijn vaak wel hele oude gebouwen. Ja, dus dan heb je vocht, schimmel, geen frisse lucht, misschien geen airconditioning. Ik weet, rond de corona was het natuurlijk ook rondom het gebrek aan goede ventilatie. Ja, was toen ook veel besproken over die schoolgebouwen. Ja. Maar wat jij aangeeft van mevrouw maakt zich vooral druk over het tekort aan leerkrachten. Zit daar ook een spanningsveld? Het is het een of het ander? Nou, weet je wat het grote spanningsveld is? Er is een ongelooflijk tekort aan leerkrachten. En dat heeft er onder meer mee te maken dat mensen die bevoegd zijn om voor de klas te staan, die hebben de keuze. Die kunnen kijken waar ze naartoe gaan, omdat er zo'n tekort is. Dus nu ga ik even fantaseren, maar ik kan mij voorstellen dat je dan zegt, nou, doe mij die school maar met dat moderne schoolgebouw waar die airco in zit. Ja, dat en niet voor de aardigheid zou je eens een peiling moeten houden, hè? Of je het zou scheelt kijken, en wat de afwegingen zijn. Het is in ieder geval praktijk dat kandidaten dezelfde keuze hebben en zeggen, nou, doe maar niet bij jou of wel bij jou. Ja. Hè? Want ja, je kunt kiezen wat je wil. Ja. We gaan ons oor te luisteren leggen binnen de onderwijswereld. Tanne Bovers is docent geschiedenis op het Laurens Lyceum in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Neem ons eens mee naar uw school als we het gebouw doorlopen. Zijn er veel zaken aan vernieuwing toe? Nou, er zijn altijd wel wat zaken aan vernieuwing toe. Maar ik herken me heel erg in het verhaal van de vorige spreker dat wij zitten ook niet in een enorm oud schoolgebouw. Mm-hmm. Dus het valt bij ons denk ik heel erg mee. Maar ja, er is altijd wel een kiepraam wat niet open wil. Weet je, de leerlingtoiletten die zijn echt wel toe aan vervanging. Maar goed, die financiële middelen zijn niet altijd beschikbaar direct. Dus dat laat dan toch even op zich wachten voordat dat een keer gebeurt. Maar het gebeurt bij ons uiteindelijk wel altijd. Uiteindelijk? Dus dat moet erbij zijn. Maar is dat, wanneer is uiteindelijk? Is dat na veel klagen of nadat de ramen uit de sponningen vallen? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, bijvoorbeeld, onlangs zijn bij ons echt alle tafels en stoelen in het hele schoolgebouw vervangen. En dat zijn er een hele hoop. We hebben zo'n 1000 leerlingen bij ons op school rondlopen. Dat is natuurlijk een enorme kostenpost. Nou, daar is dan een aantal jaren voor gespaard. En dan laten die draaikiepramen laten dan wel even op zich wachten. Ik zie dat niet in de komende paar jaren vervangen worden, nee. Terwijl dat alles te maken heeft met frisse lucht, wel of niet? Ja, nou moet ik zeggen dat als het echt om veiligheid of gezondheidsdingen gaat, dat wordt eigenlijk wel direct opgepakt altijd. Maar goed, als er in een lokaal bijvoorbeeld één raam stuk is, ja, dan blijft dat raam gewoon dicht. Ja, dat is wel zo. Ja. En de rioollucht? Nou, daar hebben we eigenlijk niet zoveel last van. Alleen ja, die toiletten zijn gewoon verouderd. Dus dat, als je het in je eigen huis zou hebben staan, dan zou je denken, daar moet ik echt wel even werk van maken. Maar ze functioneren gewoon en het gaat verder prima. Alleen, voor die leerlingen, hè? Ja, die leerlingen die klagen erover natuurlijk. Ja, want die zijn thuis wat anders gewend. Ja precies. Maar ja. Hebben ze recht van spreken dan, vind je? Ik weet het niet. Kijk, als ik het dan vergelijk met de gemiddelde Nederlander en de thuissituatie, dan denk ik, ja, hoeveel mensen zijn er wel niet in Nederland die denken, god, die schutting die kan wel eens een keer vervangen worden. Of dat muurtje, dat zou opnieuw gestuukt moeten worden thuis. Ja, en daar moeten mensen dan ook voor sparen. Ja, zo gaat dat ook in het onderwijs. Ja. En ik denk dat het echte knelpunt zit hem inderdaad in goede docenten, in kwaliteit van onderwijs en hoeveel mensen daarvoor beschikbaar zijn. Dat is echt. Want lastig. Als je even uitzoomt, zeg maar, wat we vanochtend natuurlijk horen, dat het zo om de helft van de schoolgebouwen gaat, middelbare scholen en basisscholen. En ik hoor jou ook volgens mij, je roeit met de riemen die je hebt, je vindt wat oplossingen. En daarmee wordt het al bijna een soort van zelfsprekendheid. Ja, zo, het is zoals het is. Maar als je dan even nadenkt, is dat eigenlijk heel logisch? Ja, dat ligt er denk ik aan hoe de situatie is. Ik denk dat het misschien per regio ook nog wel wat verschilt. Ja, inderdaad, in Lansingerland, daar zijn een aantal prachtige nieuwe schoolgebouwen uit de grond gestampt. Nou ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er daar echt grote mankementen zijn waar iets mee moet. Dat zijn prachtige scholen en dat geldt voor het basisonderwijs inderdaad ook. Die nieuwe scholen zijn schitterend. Ja, er zijn ook veel nieuwe huizen en wijken gebouwd, hè? Dus dan heb je eigenlijk gewoon een hele nieuwe infrastructuur daar. Ja, precies. Dus dat sluit dan allemaal mooi op elkaar aan. Ik denk inderdaad dat het die verouderde gebouwen zijn waar men echt toch wel een beetje struggelt met de financiële middelen om dingen op te knappen of te vervangen. Ja, daar zou eigenlijk wel wat meer beschikbaar voor moeten zijn. Maar ik moet wel zeggen, zolang het geen dingen aangaat die echt om veiligheid of gezondheid je gaan. Je hoeft niet met een bouwhelm het gebouw in. Nee, precies. Valt er niet mee. Dankjewel, Tanné. Tanné Bouvers was dat. Ronald van Esch, die belde ons vanochtend. Hij was een aantal jaar geleden voorzitter van de medezeggenschapsraad van school in een oud pand. En hij vertelt hoe zij nieuwbouw voor elkaar hebben gekregen. Elk gebouw in de gemeente wordt jaarlijks gecontroleerd door een zogenaamde gebruikersvergunning af te geven. En heel veel gebouwen zijn afgekeurd. Als je dat als bedrijf overkomt, of als vereniging, heb je een probleem. Maar de gemeente zijn eigen gebouwen, ja, dat is de slager keurt zijn eigen vlees. We hebben toen voor de gemeenteraad gezegd dat het gebouw afgekeurd is door de gemeente zelf als schoolgebouw. En dat als daar niet heel snel wat aan gebeurde, wij de kinderen thuis zouden houden. En dat heeft geholpen. We hebben toen nieuwbouw gekregen. Dat zijn vaak van die papieren tijgers die vergeten worden. Van, oh ja, het gebouw is afgekeurd. Nou ja, het staat er nog geen gevolgen, et cetera, et cetera. Maar het is wel degelijk een heel mooi breekijzer. Om een gemeenteraad te vragen van, joh, hoe kan het dat jij mij als gemeente mijn kinderen laat gaan naar een gebouw waarvan je zelf zegt dat het niet geschikt is. Ja, dus dat is wat heeft gewerkt. Een afgekeurde gebruikersvergunning. En daarna dus dreigen als medezeggenschapsraad de kinderen thuis te houden. Het werkt. Is denk ik niet de meest wenselijke manier om iets voor elkaar te krijgen. Maar kennelijk noodbreekt wetten. Mary Mossel zat 10 jaar in de gemeenteraad in Utrecht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Zijn dat soort methodes er in Utrecht ook wel eens op nagehouden? Nee, ik ben in 2004 in de gemeenteraad gekomen en toen werd er al gewerkt aan plannen om alle scholen, dus basisscholen en voortgezet onderwijs, VMBO, MBO en zo, te bekijken en te vervangen. We hadden natuurlijk heel veel scholen uit de jaren 60, want er was een noodbouw. Mm-hmm. Hè? Er waren heel veel kinderen en veel te weinig scholen. En die zijn allemaal afgebroken. Mijn zusjes hebben trouwens ook, dat de vorige spreker ook zei, 6 jaar in noodgebouwen gezeten. Omdat er kon niet snel genoeg gebouwd worden. Dus die oude scholen zijn afgebroken. De vooroorlogse scholen, die zijn herbestemd. En dat is dus binnen een paar jaar is dat voor elkaar gekomen. Zijn in Utrecht alle gebouwen als schoolgebouwen opgeknapt of opnieuw gebouwd? Nee, dat hangt er vanaf de staat van de school en wanneer ze gebouwd waren. De jaren 60 scholen die zijn allemaal gesloopt. En de vooroorlogse scholen, zoals ik net zei, die zijn herbestemd. Ja. Bijvoorbeeld een gezondheidscentrum of iets anders. Omdat het vaak natuurlijk ook een soort monumenten waren. Mm-hmm. En er werd bijvoorbeeld, er was natuurlijk in de gemeenteraad consensus over dat het moest gebeuren. Maar er was wel een hoop gedoe met schoolbestuur en ouders. Die wilden dan weet ik veel wat allemaal. Wat wilden die dan weet ik veel wat allemaal? Ja, die wilden dan bepaalde delen behouden. Omdat ze zo'n goede herinneringen aan, nou, dat soort verhalen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En bijvoorbeeld ook een voormalige MTS, die op zich heel goed was, die moest gesloopt worden vanwege het nieuwe onderwijs. Ja. Maar is het dan, Van Mossel, ik denk dat is dus jaren geleden. Als je nu, horen nu van gemeenten, vanochtend ook de wethouder in Helmond, die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook spreekt. Ja. Van wij hebben het geld nu gewoon niet. Nee, dat was er dat toen wel? Utrecht was niet zo rijk. We zijn zelfs een artikel 12 gemeente geweest. Dat is wel jaren geleden hoor. Mm-hmm. Maar goed, weet je wat er nu aan de hand is? De gemeentes hebben gewoon te weinig geld. Ja. Door die WMO hè, de jeugdzorg en zo, dat is allemaal wel bekend bij de mensen, hebben ze gewoon weinig geld. En dan heb je nog het stikstofprobleem, waardoor er helemaal niet gebouwd mag worden in sommige gebieden. En het is gewoon jammer dat ze niet eerder zijn begonnen. Het was heel veel werk en heel veel overleg met schoolbesturen en zo. Maar uiteindelijk is dat, omdat de hele raad erachter stond, is het wel voor elkaar gerealiseerd gekomen. Ja. Nu geeft u aan 2009. Dat is 2010, ja. Oh, oké, okay. Nou ja, dan zijn we ook weer 13 jaar verder. Zijn die... Ja, dat is ook zo. Maar we hadden natuurlijk een hele grote nieuwbouwwijk. Dus daar kon het gewoon, daar was al geld voor gereserveerd. Ja. En heel veel scholen konden ook weg. Omdat het leerlingenaantal natuurlijk heel erg gedaald was. Nee, dat begrijp ik. En die nieuwe wijk is natuurlijk Leidse Rijn. Maar ik bedoel meer, we zijn inmiddels alweer 13 jaar onderweg. Dus het onderhoud roept alweer waarschijnlijk. Ja, nee, maar het onderhoud dat werd geregeld bij het opknappen of herbouwen van de school. Daar moet je ieder jaar budget voor reserveren, anders kom je er natuurlijk nooit. Ja. En dat is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de gemeente. Ja. Want weet je, het heeft geen zin om iets op te knappen en dan geen budget te reserveren voor vernieuwingen of vervangingen. Want er zijn natuurlijk nu allemaal zonnepanelen op en noem maar op. Dat soort dingen, die was alleen bij de nieuwe scholen. Ja, maar dat lijkt me dat van belang is. En dat schoolbesturen dat dus ook doen. Tuurlijk. Ja, dank u wel, mevrouw Mossel. Mary Mossel was dat. Ze zat dus jaren in de gemeenteraad van Utrecht. Meneer Rijs, je zit in de ouderenmedezeggenschapsraad van een school met 4 locaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar, als ik vraag mag? In Veenendaal. In Veenendaal, kijk eens aan. Ja, nou, we horen net het verhaal van mevrouw Mossel, van er is veel geld voor uitgetrokken. Schoolbesturen moeten natuurlijk ook wel zorgen dat ze zelf dat potje hebben voor eventueel, nou ja, om meer aan de duurzaamheidseisen te voldoen of gewoon de boel een beetje op te knappen en up-to-date te houden. Is dat er bij u op de scholen? In zekere mate is er inderdaad voldoende geld bijgekomen. Alleen ik directeer iets anders. Ik directeer dat de schoolbestuurders verkeerde keuzes maken. Als ik kijk naar, laat ik zeggen, de hoeveelheid geld wat er vanuit de NPO gelden bijvoorbeeld in Veenendaal is terechtgekomen, dan gaat het echt om grote bedragen. En is er eigenlijk voldoende marge om daar inderdaad ook de luchtbehandelingssystemen van te equiperen. Ja. Alleen zie je dat geld veelal opgaat in studiereizen, in het opknappen van kamers van schoolbestuurders, maar gewoon niet op de juiste plek terechtkomt waar leraren en leerlingen inderdaad ook baat bij hebben. En wat doet u daar dan aan als medezeggenschapsraad? Nou, dat proberen we vanuit de medezeggenschap ook echt tegengas op te geven. Maar dat zijn best wel ingewikkelde discussies, omdat het heel erg gaat over de betrouwbaarheid en de professionaliteit ook van de schoolbestuur. Ja. Maar heeft u dan het idee, want we horen vanochtend de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ook aan de bel trekken. We horen al langer verhalen van de PO-raad en de VO-raad, hè, dus die over het primair en het voortgezet onderwijs gaan, dat er gewoon simpelweg te weinig geld is. Dat is echt lastig te geloven als lid van de ouderraad. Want als ik zie hoeveel geld er is gepompt in het primaire onderwijs met NPO-gelden. En die zijn juist ook geoormerkt om gebruikt te kunnen worden voor klimaatbeheersing. Ja. Dat zie ik gewoon op onze school, dat weinig tot niet gebeurt. Ja. Want even juist die NPO-gelden, dat waren enorme bedragen waar scholen voor in aanmerking konden komen. U moet me even helpen, dat was geoormerkt of niet? Zeg maar, is dat gewoon vrij te besteden? Dat was onder andere geoormerkt voor bijvoorbeeld het aanpassen of het aanschaffen van luchtbehandelingssystemen. Ja, dat wel. Ja, zeker. En het wordt dus anders gebruikt? Het wordt anders gebruikt. Dat maak ik in ieder geval van dichtbij mee. En daarom vind ik ook, ik ben het eens met de stelling. Het is eigenlijk belachelijk dat we anno 2023 nog gewoon slechte luchtbehandelingssystemen hebben op bijvoorbeeld basisscholen. Alleen de oplossing is niet meer geld. De oplossing is echt de bestuurders ook aan zetten. Ja. En dus er ook op aanspreken op andere prioriteiten te kiezen. Ja, maar daarvan geeft u aan, dat proberen we, maar dat helpt dus ook niet. Nee, dat helpt. Het gaat dus wel moeilijk en het helpt. Daar zou je inderdaad het ministerie ook op aan moeten zetten. Is dat het geld inderdaad ook juist ook in afstemming met de medezeggenschap gebruikt moet gaan worden voor, laat ik zeggen, die doeleinden waarvoor ze ook bedoeld zijn. Ja, want de gebouwen, hoe zijn ze er dan nu aan toe? Wisselend. Dus we hebben nieuwbouw waar het gewoon perfect voor elkaar is. En we hebben gewoon een aantal noodgebouwen die al jarenlang dienst doen als noodgebouw, waar de klimaatbeheersing gewoon niet aanwezig is. Ja. Nou, als ouders in opstand komen, als ik het zo hoor, of niet? Ja, maar dat merk ik ook in het land. We hebben veel contact ook met andere medezeggenschappen in het land. En je ziet gewoon daar waar medezeggenschappen massaal en aan blok met ouders het gemeentebestuur ook opzoeken, dat er dan inderdaad een verschil komt. Ja. Daarvan denk ik, ja, het is eigenlijk raar dat je een schoolbestuur moet aanspreken door te demonstreren. Ja. Het zou eigenlijk zijn primaire taak moeten zijn. Het is een beetje wat Ronald van Esch net aangaf, hè, die vanochtend ons al had gebeld. Van uiteindelijk hebben we gedreigd om de kinderen thuis te houden en toen waren in één keer dingen mogelijk. Ja. Dat is eigenlijk niet de weg die je wil bewandelen. Ja, correct. Meneer Rijs, hartelijk dank voor uw verhaal. En sterkte in de strijd, zou ik bijna zeggen. Renzo, ik zag jou knikken. Dat is ook wel een verhaal wat je vaker hoort. Ja, weet je, ik heb er nu geen onderzoek naar gedaan, dus ik kan er ook geen uitspraak over doen. Ik kan me alleen wel herinneren dat Dagblad Trouw een paar jaar geleden onderzoek heeft gedaan naar de reserves van schoolbesturen. Dat loopt echt per schoolbestuur in de miljoenen, kwam daar toen uit. En ja, volgens mij is geld op dit moment echt niet het probleem in het onderwijs, hoor. Maar het geld uitgeven, daar schort het hem aan. Ja. Ik ga het voorleggen ook aan Tamar van Gelder. Zij is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. En goedemorgen. Goedemorgen. We horen verschillende geluiden. Wel of geen geld. Eigenlijk de laatste meneer zegt, ja, het geld is er wel, maar het wordt gewoon verkeerd uitgegeven. Is dat een verhaal wat u wel herkent? Nou ja, volgens mij zijn er twee dingen aan de hand. Er is ook gewoon, we hebben te maken met verwaarlozing van schoolgebouwen en dat kost gewoon geld. En dat geld is er als je naar het hele land kijkt. Dus al die reserves bij elkaar optelt, is gewoon te weinig. En aan de andere kant komt dat geld wat er is, wordt niet goed besteed of komt niet op de juiste plek terecht. Dus het is beide. Ja. Dus we hebben en echt een forse investering nodig voor het onderwijs. Fundament van samenleving waar kinderen prettig kunnen leren. Prettig binnenklimaat. Mensen die willen werken in het onderwijs ook een prettige plek hebben om te werken. Mm-hmm. En te blijven werken. Dat kost een forse investering. Maar we moeten ook met elkaar zorgen dat geld dan goed terechtkomt. Ja. En dan heb je een sterke, stevige overheid nodig die ook zegt, dit geld is daarvoor. En het is dan aan de schoollocatie om dus met ouders, maar ook met het personeel te zeggen, hoe gaan we dat het beste besteden? Ja. Dus dat ben ik met de laatste spreker volledig mee eens. Ja, precies. Dat is dan moet een schoolbestuur zich daar wel aan houden. En ik lees dat ook wel in meer reacties, ook in de Radio 1-app, hoor, waar mensen ook zeggen uit ervaring, ja, besturen geven gewoon geen prioriteit aan het verbeteren ervan. Het is ieder jaar opnieuw hetzelfde probleem. Ja. Maar ja, dat is, kijk, er ligt veel op het bordje ook van het onderwijs. Hè. We willen goed onderwijs. Er zijn grote tekorten. en we willen zorgen voor goed onderwijs. Dus het heeft ook te maken met het stellen van prioriteiten met elkaar. Maar het staat buiten kijf. Een prettig schoolgebouw, goed binnenklimaat, zorgt voor betere leerprestaties. En het zorgt ervoor dat mensen ook prettig werken. Ja. Dus het is ook een prettige werkomgeving. Ik maak me best wel zorgen deze week. He, dus alle scholen zijn weer gestart. En het is, we hebben prachtig weer. En dat prachtig weer betekent ook hoge temperaturen in het klaslokaal. He, er zitten 35 kinderen in het klaslokaal. Mm-hmm. Nou, en er kan één raampje open. Nou, dat is niet een hele fijne start van het schooljaar. Nee, dat kan ook zeggen dan buiten de klas les gaan geven, een boom opzoeken en daar met z'n allen iets leuks gaan doen. Ja, dat kan natuurlijk, hè, maar je wil natuurlijk willen de kinderen wel, hoor, denk ik. Ja, nee. Een duikje maken, tuurlijk, helemaal. Ja. Maar je wil ook echt wel een goede start maken in het schooljaar. Ja. Dus, dus er is echt wel een forse investering nodig. En daarbij moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Wie is nou aan zet en wie is er verantwoordelijk voor? Dus dat er is veel dat te doen. Dat zijn de punten, ja. We hebben een reactie ook van de demissionair, nieuwe minister van Onderwijs, Marielle Paul. Zij zegt, laat via woordvoerder in ieder geval weten dat het kabinet samen met de VNG, de BO-raad en de VO-raad werkt aan het verbeteren ervan. Het gaat dan meer om het uitwisselen van kennis. Daarvoor is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. En zegt, met die 484 miljoen uit het groeifonds die onlangs voorwaardelijk is toegezegd, kunnen we de gebouwen verder verbeteren en ook zorgen voor een snellere en een efficiënter bouwproces. En verder zegt ze dat er gewerkt wordt aan een wetsvoorstel waarmee geregeld wordt dat de schoolbesturen in het primair onderwijs mogen investeren in hun schoolgebouwen, dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de renovatie. Schiet u daar iets mee op? Zegt u, nou, dat is eigenlijk hoe het nu grotendeels is geregeld, maar bij het dus misgaat nog. Dat zijn natuurlijk allemaal best waardevolle stappen. Maar daarmee zijn we, zeg maar, bij mijn eerste verhaal, er is echt wel een forse investering ook nodig. En net zo goed weten we ook dat, zeg maar, waar de vorige spreker het over had, het zorgen met elkaar dat het op de juiste plek terechtkomt, dat hebben we dan ook nog niet geregeld. Nee. Overigens krijgen we ook een reactie van Marijke. Die zegt, oh, we hebben dat vroeger toch kunnen overleven zonder airconditioning. Zet die ramen open. Dan moeten de ramen wel open kunnen. Want vele nieuwe gebouwen kunnen ramen niet eens meer open. Dus dat is. Maar die hebben dan wel weer een airco, neem ik aan. Ja, dat moet je hopen dat die dan ook goed functioneert. Ja, dus er is veel te doen. Ja, helder inderdaad. Tamer van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Gaf het beeld inderdaad dat er dus op alle schakels mis is. Zowel bij gemeenten die niet genoeg geld hebben en dat meer van het Rijk willen. Maar ook schoolbesturen die het niet op de juiste manier altijd uitgeven. Jan Rozen is rector van het Lodewijk College in Terneuzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen de ramen open bij u? Bij ons, we hebben traditionele gebouwen, dus de ramen kunnen ruiterlijk open. Ah, maar dat wordt ook lekker warm dan in de zomer. Het wordt heerlijk warm in het gebouw. Dus echt het binnenklimaat is wel onze grootste uitdaging in combinatie met op een van de gebouwen te kleine lokalen in relatie tot groepsgrootte. Oh ja. En dat betekent in de winter ook met jassen aan zitten? Want we hebben het nu altijd over de warmte, maar in de winter is het lekker koud. Ik denk dat het bij ons in de winter nog over het meeste deel van de lokalen nog relatief goed gaat. Maar daar krijgen we natuurlijk dan wel met het aspect stookkosten te maken. Ja. Zeker in de huidige tijd. Ja, ja, en dan lopen die kosten natuurlijk weer flink op. Dat gebouw is eigenlijk al langere tijd, begreep ik, aan vervanging toe bij jullie. Wat markeert er verder aan? Oké. Het is met name, denk ik, binnen het binnenklimaat en de oppervlakte van lokalen. En daarnaast krijg je natuurlijk in de loop der jaren ook met functionaliteitsvraagstukken te maken die je met de middelen die je voor eigen ingrepen hebt natuurlijk niet allemaal mee op kunt lossen. Dus je gebouw is niet helemaal meegegroeid met onderwijsontwikkelingen. Mm-hmm. En nu? Komt daar een nieuwbouw of hebben jullie daarom gevraagd? Of aanpassing? Ja, er komt nieuwbouw. Het onderwijs in onze regio is getransformeerd omdat het risico bestond dat niet alle kinderen op een bereikbare afstand een volledig onderwijsaanbod zouden kunnen krijgen. Dus fusie plaatsgevonden, waarbij ook een scholenfusie in Terneuzen. En dat heeft geleid tot de toezegging dat wij nieuwbouw zouden krijgen. En daar wordt nu aan gewerkt. Okay. Maar ik heb er nu wel van geleerd. Zo'n proces heeft een doorlooptijd van 5 jaar. Ja, ja. En dat is tot het besluit komen dat er nieuwbouw komt? Nee, dat ligt daar nog voor. Dus op het moment dat er nieuwbouw komt, tot van het maken van plannen tot realisatie is een periode van 5 jaar. Oké. En dat betekent dus gewoon een generatie leerlingen. Hè? Dus op het moment dat gemeenten uit financiële overwegingen genoodzaakt zijn om te zeggen, we kunnen niet alles doen, dus we gaan opschuiven met ver- en nieuwbouwplannen voor enige school. Dat betekent dus dat je dus gewoon generaties leerlingen hebt die in een minder gunstige situatie onderwijs ontvangen. Ja. Welk prijskaartje hangt er nu aan dat nieuwe gebouw? Als ik vraag me. Dus nu een grove raming en dan hebben we het over echt het schoolgebouwdeel. Dan hebben we het over 70 miljoen. Kijk eens aan. Ja, dat zijn ook wel aardige bedragen. Dat is voor een middelgrote gemeente is heel veel geld. De grootste investering die ze ooit gedaan hebben. Ja. Ja, dus dat verklaart ook alweer, je gaat niet over één nacht ijs, maar het zou al schelen als gewoon de huidige gebouwen die er zijn in behoorlijke staat zijn. Ja, want dat schrijft iemand ook van, dit is al sinds 1990 ongeveer zo. Daar had best wat eerder actie op kunnen worden ondernomen. Maar u werkt als het goed is over een aantal jaren in een nieuw gebouw. Als het goed is, augustus 2028 aanvaarding. Dus en ik moet zeggen, het geeft ook heel veel energie dat we daar nu naartoe kunnen werken bij de mensen. Ja. Ook al is het al een lange tijd van, oké, er is perspectief. En dat is fijn. Alleen de huidige leerlingen zullen daar niet zo heel veel van gaan merken. Nee. Meneer Rozen, hartelijk dank. Jan Rozen vanuit Terneuzen. Dan nog naar Kiki, die eigenlijk nog iets wil agenderen, omdat we het de hele tijd over de schoolgebouwen hebben. Maar Kiki, de omgeving vergt ook wel wat aandacht. Ja, hallo. Kiki, ik sta in de stad Groningen, bekend als boombeschermvrouwen. Nu heb ik afgelopen dinsdag meegemaakt dat naast een klein schoolplein monumentale bomen tegen de vlakte werden gezaagd. Er waren twee nog prachtig, 80 jaar plus oude eiken. Daar spelen de kinderen onder omdat hun speelplek te klein is. En de projectontwikkelaar en de aannemer wilden niet luisteren naar het verzoek van de provincie om niet te kappen omdat er nog een handhavingsverzoek ligt. Iedereen is overstuur, omdat het een schitterend mooie historische plek is bij Eelderwolde. En er moet nu een Albert Heijn komen. Regionaal XL. Ik dacht het is uitbreiding van het schoolgebouw, maar dat is niet eens zo. Het is ook voor iets heel anders. Ja, dat maakt de situatie. Iedereen dan heeft het over het schoolgebouw, maar de aandacht van het schoolgebouw moet ook naar buiten, want die kinderen moeten naar buiten. Ik heb net iemand gesproken en die zei, het speelkwartier van 2 keer het speelkwartier, dat verschuift steeds meer naar bewegend leren en buitenspelend leren en schaduw. Dus we kunnen wel focussen op die gebouwen, maar je moet naar buiten. De schoolpleinen en de omgeving zijn zeker zo belangrijk. Dankjewel, Kiki. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. BBB-leider Caroline van der Plas schrapte in haar HJ-schoollezing op het laatste moment nog passages. Die gingen onder meer over Frans Timmermans en Sander Schimmelpenninck. Zet zij hiermee de toon? En zal het deze campagne dan echt minder over de zogeheten poppetjes gaan? Dat gaan we zo meteen in ons mediaforum bespreken. En er komt een ontmoeting aan tussen de leiders van Rusland en Noord-Korea. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil deze maand naar Rusland reizen voor een ontmoeting met president Poetin. Het Witte Huis in Washington zegt inlichtingen te hebben die daarop wijzen. Kim verlaat zelden zijn eigen land. Hij zou van plan zijn om per gepantserde trein naar Vladivostok te reizen, een afstand van een kleine 700 kilometer. Tijdens de ontmoeting zou er gepraat gaan worden over Noord-Koreaanse leveranties van artilleriegranaten en antitankraketten aan Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Rusland zou dan in ruil technologie voor satellieten en onderzeeërs moeten leveren, zeggen de Amerikanen. Er zijn grote zorgen over de slechte staat van schoolgebouwen. Er zijn lekkages, gebrekkige ventilatie of zelfs stukken beton die naar beneden komen. Vooral bij schoolgebouwen ouder dan 70 jaar. Gemeenten en onderwijskoepels roepen demissionair minister Paul op om snel in te grijpen, want er moet echt geld bij, zeggen ze. Dat is in 2016 door de Algemene Rekenkamer al eens gezegd. En in 2021 ook door een groep van topambtenaren in een zogeheten beleidsonderzoek. Zeker in dat laatste onderzoek is gezegd dat er tot 2050 zo'n 21 miljard extra nodig zal zijn om alleen al te kunnen voldoen aan alle eisen rond duurzaamheid en een gezond binnenklimaat, et cetera. Gemeenten en schoolbesturen draaien nu op voor de kosten van renoveren en vernieuwen. Ze willen extra geld van de overheid, zo'n 1,2 miljard euro per jaar. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies. Blijkt dat de jaarlijkse zorgbarometer van AI. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. De tienduizenden bezoekers van Burning Man in de Verenigde Staten kunnen naar huis. De weg van en naar het festivalterrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied was het normaal zo stoffige terrein in een modderpoel veranderd. Zo'n 70.000 bezoekers moesten daardoor noodgedwongen in hun kampen blijven. En Ajax linksback Owen Wijndal wordt voor een jaar verhuurd aan FC Antwerp. De 23-jarige Wijndal, die vorig jaar overkwam van AZ, maakt in Amsterdam weinig kans op een basisplaats. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen hierheen komen vanwege het Nederlandse asielbeleid. Het Verwij Jonker Instituut keek in opdracht van het ministerie van Justitie naar die vraag en komt tot een andere conclusie. Uiteindelijk waarom mensen in Nederland terechtkomen heeft heel erg te maken met de algemene veiligheidssituatie in Nederland. En ook de aanwezigheid van netwerken van mensen, contacten, vrienden, kennissen. Dat heeft de meeste invloed op waarom mensen naar een bepaald land toereizen. Volgens het Verwij Jonker Instituut zijn er verschillen tussen asielcriteria in Europese landen vaak klein. Er is dus niet snel sprake van een aanzuigende werking door het Nederlandse asielbeleid. Een omstreden hondenfokker in Eersel in Noord-Brabant is opnieuw in opspraak. Bij de man zijn eerder honderden verwaarloosde en zieke honden weggehaald. Nu zijn er bij een controle 8 honden ontdekt. Op het adres waar de man woont geldt een fokverbod. De gemeente onderzoekt of de man de honden privé in bezit had of gebruikt om te fokken. Tegen hem loopt nog een strafzaak die is aangespannen door een dierenbeschermingsorganisatie. Het weer, opnieuw veel zon, weinig wind, het wordt ook warm. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. Morgen wordt het 28 tot 31 graden. Ook de rest van de week zonnig en warm. Gert, dank dankjewel. Dan gaan we kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Er zijn nog twee echte files die opvallen. Allereerst de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht gebeurde een ongeluk waardoor twee rijstroken dicht zijn. Je kunt het beste gebruik maken van de rechter parallelrijbaan. Momenteel een half uur vertraging vanaf Valkenswaard. Dan nog even naar Heusden op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch een file. Tussen Waalwijk en Heusden ongeveer 10 minuten extra reistijd. Komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden. Dat komt omdat er iets op het spoor ligt. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het COA noemt de spreidingswet. Actiegroep Borselen tot de Kern wil duidelijkheid over een nieuwe kerncentrale. En LTO Nederland wil de stikstofwet op de agenda. Een kleine greep, want belangengroeperingen vechten om de aandacht. Zeker nu de Tweede Kamer beslist over welke onderwerpen al of niet controversieel verklaard gaan worden. Welke rol speelt media-aandacht hierin? Dit en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum. Onze spraakmaker is David Hamers. Hij is van het Planbureau voor de Leefomgeving. En over de media praten we met Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. En Mark Chavan is er inmiddels ook van de correspondent. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met jouw mediamoment. Je werd vrolijk van een interview van Trouw, moet ik zeggen, met de Belgische minister van Financiën, Vincent van Petegem. Vertel. Ja, het was een tweetraps vrolijkheid. Ik had vorige week het interview met Van Petegem gezien op Nieuwsuur. Nee, in Op 1. Op 1 zat hij, hè? Op 1 ja, zat hij. Te denken. Ja, ja. Hij zat de hele tijd stilletjes in de hoek. Ik dacht, namens welke gemeente Alphen aan de Rijn zit die man daar? Ik kende hem niet. Toen bleek het een heel welbespraakte Belgisch minister van Financiën te zijn die de banken allemaal een lange neus verkocht. Ja? En gisteren in Trouw werd het nog verder uitgewerkt dat hij dus 22 miljard euro heeft opgehaald van Belgische burgers die een eerlijke rente willen. Wat een gebaar is naar de Belgische banken. Wat hij ook bewust zo bedoelt. Van als jullie geen behoorlijke rente geven en ja, houdt het zo'n beetje ja, bij ja. 1,5%, dan... Dan weet ik er nog wel eentje. Ja, een gebaar, maar eerder een statement eigenlijk tegen de banken. En hij had gehoopt om een paar miljard op te halen en haalde dus 22 miljard op. Kijk. Maar ik realiseerde me toen dat we in Nederland, we hebben de ronde met kwartaalcijfers gehad van de banken en die kregen allemaal de vraag, waarom geeft u geen fatsoenlijke rente? En dat noteren de Nederlandse media netjes. Maar eigenlijk worden ze niet kritisch doorgevraagd en bevraagd en... Ik dacht, we zijn een beetje in slaap gesust door die bankenverhalen die zeggen, ja, we hebben het nu helemaal heel zwaar, we moeten investeren en we moeten witwassen doen, is ook heel duur. Dus we moeten nu miljarden extra winst maken. We gaan iets te makkelijk Ik vind dat we als media collectief daar heel braaf mee omgegaan zijn. We hebben het keurig doorgegeven. En misschien heb ik iets gemist, maar ik heb nergens gelezen een redenering of van een bankeneconoom of van een financiële journalist die zei, iets te makkelijk. Ja, ja, het mag wel wat steviger. Kan wel wat steviger en het voorrekenen. Ja. David, zag ik jou knikken? Dat een beetje het gevoel wat jij ook hebt? Nou, ik ben opgeleid als econoom in een ver verleden. En ik verbaas me inderdaad over het gemak waarmee banken dit verhaal ophouden. En het wordt voor kennisgeving aangenomen, lijkt het. Maar er mag wel wat kritischer over door worden gevraagd, wat mij betreft. En hoe verklaar jij dat? Is het ook gebrek aan kennis? Ja, niet op de specialisten mag ik hopen. Die hopelijk niet. Maar het is een verhaal wat er, als je niet goed oplet, gemakkelijk ingaat. Maar de marges zijn volgens mij wel op orde, voor zover ik weet. En dan mag je wel even doorvragen. Ja, ja. het vergt Renzo Veenstra ook echt even in het dossier duiken en het goed kunnen doorgronden, inclusief alle cijfertjes. Nou, ik zit erover na te denken, terwijl jullie dit zeggen. Waar je als journalist tegenaan loopt, je kunt nog zo kritisch zijn, maar je loopt tegen een muur aan woordvoerders op die ervoor zorgen dat jouw vraag niet beantwoord wordt. Toen er in België vorige week bekend werd, hè, dat die staatsbonds werden uitgegeven, die staatsleningen met die hoge rente, dacht ik, nou, nu wacht ik op de eerste publicatie die roept van hier in Nederland, van waarom doen wij dat dan niet? En hoe zit het met die banken? Het gebeurt niet. En ik, nogmaals, ik denk dat die kritische houding bij de journalisten er wel is. Maar ja, je komt er bijna niet doorheen. Ja, maar is dat ook niet een beetje makkelijk om het daarmee af te doen? Zeker, maar het is wel een argument. Nee, het is te gemakkelijk, maar het speelt mee. Dat weet ik nagenoeg zeker. Ja, dan moet er eigenlijk meer nog een soort extra wilskracht komen van daar gaan wij dus omheen. Hoe ja, maar ja, tegelijkertijd, we zijn natuurlijk als journalisten geen actievoerders, hè? Nee. We zijn kritische bevragers. Ik kan me wel voorstellen, als je je tegengewerkt voelt, dat het je een extra motivatie geeft om een verhaal wel rond te krijgen. Zeker waar. Jouw mediamoment gaat over een jarige. Ja. Google. A ridiculous name, but an astonishing success. The weirdest thing I've ever Googled. For like how to pronounce a word. From a simple search engine to a $1 trillion tech conglomerate. Did you just Google that? I did just Google that. Ja, Google, zo gezegd, bestaat 25 jaar. Een verjaardag om te vieren. Nou, deze week 25 jaar. Ja. En nou, ja, weet je, als we het in de media over Google hebben, dan wordt er altijd direct het woord techreus aangekoppeld. En dan zijn we heel kritisch. En dat is ook heel goed. Maar ik dacht, laat ik nou eens een keer niet kritisch zijn en gewoon eens even in gedachten brengen wat we allemaal wel niet met elkaar met Google doen. Wanneer heb jij vanochtend je telefoon geopend? Waarschijnlijk ja, om 7 uur of zo. Daar heb je Google gebruikt. Ja. Ja. Iedereen in Nederland heeft vandaag iets van Google gebruikt. Mm-hmm. Dat weet ik nagenoeg zeker. Want we hebben maps, we gebruiken de foto's, we gebruiken de agenda. In Italië spreek ik met een hele oude buurman die geen woord Nederlands spreekt en ik geen Italiaans, via Google Translate. Er is zo ongelooflijk veel Google, beangstigend veel, dat het toch wel bijzonder is om eens even stil te staan bij het feit dat dat nu 25 jaar bestaat. Ja, maar dat bijzinnetje wat je gebruikt is ook wel van belang, toch? Om ons daarvan bewust te blijven. Ja, dat is het, zeker. En Google weet alles van ons. Laten we nou eens even omdraaien. Als Google niet meer zou bestaan, hebben we een enorm probleem met elkaar. We weten niet meer waar die ene straat is waar we vanmiddag naartoe moeten rijden. Al onze wachtwoorden zijn weg, want die worden opgeslagen binnen Google. Onze foto's zijn footsie en onze familiefilmpjes zijn ook weg. En ons hele mailbestand van 15 jaar, 25 jaar is weg. Maar inderdaad, ze weet heel veel van ons. Ja. Ja. Ik heb nog wel zo'n atlas. Best leuk om zo'n stratenboek af en toe te passen. Jij hebt achter in de auto nog zo'n atlas liggen. Ja, die is echt zwaar achterhaald. Ja, ja. Er zijn inmiddels wel wat nieuwe straten aangelegd. Ja. Dus daar kun je de weg ook niet meer mee vinden. Maar ik denk oprecht dat Google wel, nogmaals, ik ging even niet kritisch zijn, maar Google heeft wel de hele wereld veranderd. Ja, uiteraard. Kun je, Mark, spreek jou even aan als eminence crise, nog het pre-Google-tijdperk herinneren? Ja, ik herinner me dat ik in 1993 correspondent in Parijs werd. En daar vroeg naar het telefoonboek en dan zeiden ze trots, we hebben Minitel. Yeah. En dat was dus een kastje dat aangesloten was op de telefoon. Dan moest je inloggen en dan kon je allerlei dingen opzoeken. Adressen en telefoonnummers op een houtje-touwtje manier. Maar ze waren er heel trots op. En toen uiteindelijk internet kwam en Google kwam. Eerst had je andere zoekmachines, maar Google was natuurlijk snel. Ja, wij hadden Ilse, geloof ik, hè? Ilse.nl was ja, dat was een zoekmachine. Dus als zoekmachine. Jammerlijk mislukt. Wist je trouwens dat Google ook heel veel geld stopt in, alsof ik reclame maak voor ze, doe ik echt niet. Maar die stoppen ook geld in projecten voor jonge journalisten, hè? Ja. Ja, nou, goed. Tabaksfabrikanten hebben ook hele leuke jeugdprogramma's. Ja, zeker, absoluut. Maar het is, we kunnen het ons niet meer, en neem aan ook, jij bent ook iemand die gewoon echt die zuivere journalistiek wil plegen. Maar je maakt ook volop gebruik van. Zo min mogelijk. Echt serieus? Ja. Maar dat kan haast niet. Ik doe de zoekmachine van DuckDuckGo. Ja, dat klopt. Die niet onthoudt wat ik zoek. Ja. Maar je weet waar die op draait. Die draait op de machine van Google. En als ik bij DuckDuckGo het niet kan vinden, dan zoek ik in Google en ik wis mijn cookies iedere dag. Ja, dus je probeert wel. Ik doe dus niet de e-mail van Google en nog een paar diensten die Renzo noemt, gebruik ik niet. En ik vind dat er veel te veel macht is bij één bedrijf. Ik ben daar een enorme Don Quixote in, maar ik hou het rustig vol. Ja, en dat gaat eigenlijk prima. Ik gebruik alle andere diensten die maar een beetje functioneren. Ja. David, jij? Ja, ik gebruik het ook. Ik moet denken aan een promovendus die ik vorig jaar naar een promotie heb begeleid. Zij is ontwerper en zij heeft alternatieven voor Google Maps ontwikkeld. Om te kijken van hoe manipuleert, om dat woord maar eens te gebruiken, Google ons. En kun je daar aan ontsnappen? Hoe zou je dan zo'n interface moeten ontwikkelen? En dan kom je er dus achter. dat we in zo'n fuik zitten. Ja, je komt er bijna niet meer uit. Nee. En ik denk dat het aan ontwerpers is en ook aan onderzoekers zoals ik zelf om na te denken over alternatieven, omdat een meervoud beter is dan een monopolie, denk ik. Ja, ja, dus dat hangt ook met wat ons aangeboden wordt. Maar dan is het ook nog met wat Mark net aangeeft, natuurlijk je eigen gedrag. Van kies je voor dat gemak en dat comfort. Ja, maar gemak of is verleidelijk, hè? Precies. Het is, je kunt het niet zomaar aan het individu overlaten, want dan gaan we bijna allemaal voor de bijl, ben ik dus bang. Dus moet met gemak zich aandienen. Ja, dat je moet er goed er zijn gelukkig ook wel alternatieven, maar die moeten wel goed zijn. Ja, nou ja, dat doe ik ook. Ik gebruik dat zelf ook. Dat is eigenlijk prima. Ja. Hij weet niet alles, maar dat vind ik wel voor hem pleiten. Ja. Nou, je krijgt hele andere zoektreffers in ieder geval, zoekresultaten dan wanneer je Google gebruikt. Dat is al een hele opvallende. Iets anders dan. Het zijn belangrijke dagen in Den Haag. De Tweede Kamer buigt zich de komende dagen over onderwerpen die mogelijk controversieel worden verklaard. In de woorden van de Telegraaf, wat gaat de Haagse ijskast in? Marc Chavan, jij schreef gisteren in je politieke dagboek: het uitsteltijdperk Rutte is voorbij. Kamer, grijp je kans. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoelde daar twee dingen mee. Op de korte termijn onderwerpen die van belang zijn, behandel ze. Ga niet in de routine mee van dat is controversieel, het kabinet is demissionair, die mogen niks meer, dus we zijn allemaal collectief verlamd. Mm-hmm. De Kamer is de baas in Nederland. En de Kamer kan dus besluiten om kwesties waar mensen zitten te wachten. Neem de spreidingswet. De VVD heeft zijn eigen staatssecretaris van asielzaken eigenlijk tijdens de hele kabinetsperiode dwars gezeten. Die heeft een spreidingswet ontworpen die nu klaar is. Ik weet niet of er een meerderheid voor is. Zo niet, dan wordt hij niet aangenomen. Maar om hem niet te behandelen, vind ik een slappe maatregel. Nou ja, daar heeft de lijsttrekker van de VVD, demissionair minister van Justitie, Jezus, wel al op aangedrongen dat haar VVD het niet zal gaan steunen. Nee, nou pech. Ja. Nee, maar waarmee ik wil zeggen, ik begrijp jouw pleidooi wel van Kamer, pak je kans. Maar de Kamer is ook politiek. En die zijn ook met die verkiezingen bezig. Dus. Maar we zijn gewend geraakt om te proberen rond de coalitiemeerderheid te werken. En je kan dus nu zeggen, als er een meerderheid voor, ik noem nou de spreidingswet, misschien is die kansloos. Maar er zijn genoeg klimaat en andere onderwerpen die urgent zijn en niet nog maanden uitstel. Want je krijgt na de verkiezingen krijg je weer een kabinetsformatie. Dan gebeurt er ook weer een hele tijd niks. Maar de Kamer kan, zolang die zit, dus ook de nieuwe Kamer straks, kan gewoon zeggen, we willen, er is een meerderheid om onderwerp X en onderwerp Y te behandelen. En we gaan het gewoon doen. Ja, ik denk dat we moeten gaan wennen aan, als het niet een minderheidskabinet is, dan toch een kabinet met een lossere meerderheid. Maar zie je dat ook gebeuren? Want of krijg je gewoon toch die politieke samenwerkingsverbandjes, wordt ook gezegd van ja, luister, we moeten ook wel met die campagnes rekening houden. Dus hou je poot maar even stijf. Ook al is het misschien nu niet in het belang, maar wel in het kader van de campagne is het belangrijk. Het is interessant of partijen, Mirjam Bikker en Laurens Dassen van de ChristenUnie en Volt hebben gezegd, we moeten meer over lange termijn nadenken. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk dingen waar iedereen het mee eens is, behalve als het een vervelend onderwerp is. Het zijn allemaal dingen die gezegd zijn. En ik heb het opgeschreven gisteren ook niet in de illusie dat iedereen het meteen zou gaan doen. Maar als genoeg mensen zeggen, Nederlandse burgers krijgen er enorm tabak van dat er niks gebeurt in Den Haag. En dat ze het gevoel hebben dat uitstel de enige compromisvorm is. Misschien dat er langzamerhand de meerderheid stemmen kan winnen met het idee, We gaan het wel doen. We gaan het wel doen. Bijna apolitiek dus. Bijna apolitiek stemmen winnen. Ja, ja. Dat is uiteindelijk wat Caroline van der Plas op haar manier ook doet. Ja. Nou ja, we komen zo op die HS schoollezing. Ja. Daar had ze ook min of meer een pleidooi daarvoor. Is het, Renzo, want we hoorden, het COA zat gisteren ook bij op één aan tafel. En hoorden we, Brett hebt in de media met de oproep, verklaren niet controversieel, gaat regelen. Als regionale omroep komen er ook belangengroeperingen of dingen met om zich even nog te laten gelden in de media van, hey, dit is echt heel belangrijk voor ons. Nou, LTO Nederland heeft daar natuurlijk wel belangen bij. Alhoewel die er ook heel ingewikkeld in staan. Kijk, in Brabant speelt er veel rond de boeren natuurlijk. Mm-hmm. En aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, die boeren die hopen dat er een heleboel van de stikstofmaatregelen controversieel worden verklaard. Maar aan de andere kant willen de boeren ook heel graag duidelijkheid hebben over bijvoorbeeld een uitkoopregeling. Ja. En die willen liever niet dat dat controversieel verklaard wordt, zodat ze nu in ieder geval de tijd hebben om te na te denken, doe ik mee aan zo'n uitkoopregeling? Mm-hmm. Dus het is heel dubbel. En wat Mark zegt, ik snap wat je zegt, Mark, maar aan de andere kant, als er een kabinet valt over een aantal zaken, dan is het toch eigenlijk ook wel weer heel raar dat dat soort zaken dan nu toch nog even snel doorgeduwd worden. Je zou dat beeld kunnen schetsen daarmee. Het kabinet is gevallen over een detail van de migratiekwestie. 2% was het, geloof ik, dat van het is, totaal aantal dat is het mensen. Dat is het feitelijke detail. Het is niet over klimaatgevallen, het is niet over stikstofgevallen. Het is niet over woningbouwgevallen. Rondom armoede was er juist nog iets aangenomen. Dus, ja. En dat is eigenlijk waar jij toe oproept. Pak die onderwerpen aan die waar iets moet gebeuren. En weet dat je daarmee heel veel Nederlanders vertegenwoordigt. Ja, dus eigenlijk laat vallen waar dan... En ook heel veel Nederlanders misschien wel niet... En misschien ook wel weer de teleurstelling in de politiek vergroot. Omdat ik denk dat heel veel Nederlanders ook denken van... nou, we gaan nu stemmen en dan kunnen we misschien een andere koers... aan die verschillende onderwerpen geven. Ja, maar dat is dus de oproep inderdaad die Mark dan doet. Stap daar eens even overheen. Ja, precies. Ja. Pleidooi wat jij, David, alleen maar van harte zal ondersteunen. Wij gaan daar straks ook veel uitgebreider op in. Hè. Dan gaat het ook over die lange termijnvisie... en vooral het kijken naar de inrichting van ons land. De jaarlijkse HJ-schoollezing gaan we het over hebben. Dit jaar werd die uitgesproken door haar naam VIWO BBB voor vrouw Caroline van der Plas. Zij had het over polarisatie, over naboorschap. Ik kan het niet zo goed uitspreken zoals het het in de regio wel doet. En de spreadsheet-dictatuur. Ons viel ook een volgende passage op. HJ School stond pal voor de vrijheid van meningsuiting. Of, zoals journalist Mark Chavan jaren geleden over HJ School schreef... hij wilde anderen, die vaak de toon zetten... tot de laatste godvrezende barbecuende oranje klant ten diepste doorgronden... zonder een spoor van minachting. Heb je als ghostwriter voor Van der Plas gefungeerd, meneer Chavan? Ze heeft een knipseldienst. Nee, maar jij werd geciteerd. Ja, ik beschreef in die woorden in een boekje over HJ Schoo... die is 16 jaar geleden vandaag overleden. We hebben met een aantal vrienden van hem en collega's... hebben een portret van hem geschetst. Want het was een journalist die zijn tijd vooruit was... in die zin dat hij was hoofdredacteur van Elsevier... wat toen nog zo mocht heten van het concern. Het moet nu EW heten. Ja, precies. Elsevier Weekblad is nog geweest. Hij heeft van Elsevier... denk ik, een nieuwsgierig blad gemaakt. Het is altijd aan de conservatieve kant van het spectrum geweest. Maar HJ Schoo was dat niet. En ik probeer in deze zin te beschrijven... dat hij ten diepste iedereen wilde doorgronden. En hij was een van de eerste die begreep... dat er een deel van Nederland afgehaakt was. Okay. Hij gaf Pim Fortuyn de ruimte om zijn eerste analyses... van dat verschijnsel op te schrijven. En ik denk dat hij wel eens schrok waar het toe leidde. Maar hij heeft hem die kans gegeven omdat er... genoeg progressieve meningen in de Nederlandse media waren. En wat ik heb in de tijd dat ik uit Amerika terug was... een jaar lang iedere zondagavond met HJ gebeld... en dan zetten we Nederland en de wereld in kaart. Ja? Tot hij overleed. En ik heb dus een vrij grote overtuiging... dat hij net zoals ik geïnteresseerd was in wat er gebeurt... en niet zozeer in... welke politieke stroming daar nu bij hoort. Nee, maar een flink respect dus ook, bewondering. Ja. In hoeverre inspireerde hij jou? Nou, ik kwam uit het buitenland. Ik had 13 jaar in het buitenland gezeten. Dus hij was voor mij ook een bijlesleraar in Nederland. Sinds die jaren die ik gemist had. Ik had de hele fortuinrevolutie gemist. Die heeft hij me uitgelegd. Ja. En het was eigenlijk fast forward naar waar we nu zijn. Ja. Als je het kijkt, de HJ Schoollezing wordt volgens mij helemaal niet vaak in één mond met Elsevier nog genoemd, toch? De HJ Schoollezing kennen we allemaal, maar niet zozeer gekoppeld aan Elsevier. Nee, de waarheid is natuurlijk dat Arendo Joustra, die als hoofdredacteur de erfgenaam van HJ Schoo is, dat hij met vooruitziende blik al 15 jaar die lezing programmeert. Ja. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas had hij al lang in het voorjaar gestrikt. Voordat we wisten dat de verkiezingen zouden komen. Ja, dat is wel interessant, hè? Want in die zin heeft zij nu een interessant podium. Maar toen wisten we nog niet dat er verkiezingen aan zaten te komen. Nee, en Jesselkus was nog geen fractieleider toen ze vorig jaar die lezing hield. Nee. Dus er zijn een heleboel interessante momenten geweest. Wopke Hoekstra, 4 jaar geleden, presenteerde zich als CDA-leider van de toekomst. Een man met ideeën en gravitas en internationale ervaring en... kijk wat het hem gebracht heeft en Nederland. Maar het is wel zo, dus dat eigenlijk geef je aan Arendo Joustra... die ook al heel lang de hoofdredacteur is... die heeft gewoon een goede vooruitziende blik over wie er op dat moment... maatschappelijk gezien, ook politiek gezien, interessant is. Gaan worden. Of gaan worden, ja, dat is het eigenlijk weer. Ja. Ja. Nou ja, als je kijkt de afgelopen jaren... Jezukus noemde je al, die vorig jaar de aanval dus opende op de wokisten. Kaag hebben we natuurlijk ook nog gehad. Die uithaalde naar Rutte met leiderschap is geen regelen en ritselen. Weten we denk ik ook nog wel. Ik vond dat tussen twee haakjes dat de media zich daar misdragen hebben. Waarbij? Ze zat in de coalitie en ze maakte een paar milde speldenprikjes naar Rutte... naar een aantal aspecten van zijn manier van besturen. Het was helemaal geen persoonlijke aanval. En dat is het, vind ik, door de politieke journalistiek wel van gemaakt. Okay. Wat echt, waar de journalistiek dan onrecht de politieke invloed mee heeft gehad. En het schisma tussen VVD en D66 heeft gezaaid. Te veel heeft geschetst, kan ik het zeggen. Want ja. Ik weet ook niet beter dan dat die tegenstellingen er wel waren. Dat het niet altijd... Ik luisterde naar die lezing en ik las de tekst mee. En ik had helemaal niet het gevoel dat het een grote aanval was, maar meer een soort vriendschappelijke, collegiale speldeprikken. Ja? Hij was wel, qua timing, was hij toch ook wel bewust. Als ik me niet vergis, werd er toen nog volop onderhandeld. En was het toch wel van haar uit duidelijk van dat ze een statement maakte? Nee, maar ja, goed, een kant heeft klauwtjes, die mag hij af en toe uithalen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je de knuppel in het hoenderhok gooit en dat je de beuk erin en weet ik wat allemaal. Dat was echt, vond ik, erg zwaar aangezet. Heel erg interpreterende journalistiek. Ja, oké. Rutte? Met zijn visie. Het zijn wel allemaal lezingen, Renzo, waar die flinke impact hebben gehad, toch? Met de uitspraken die zijn gedaan. Zeker. Ja, we hebben nu natuurlijk ook een zingende voordracht gehad. Hè, of althans, ja, een stukje zang ertussendoor. Ja. Ik weet niet of dat nou slim was om dat te doen. Ik kreeg toch even het gevoel van, joh, Caroline, word je nou straks niet een karikatuur van jezelf? Moet je niet doen. Want je bent goed... Sound of silence, hè? Ja, soms ja. Je bent goed genoeg van jezelf. Wat ik het goede vond aan wat zij daar zei, is... dat sluit ook aan wat jij vertelde, Mark, over H.J. Schoop. Probeert de kloof te dichten, in haar woorden in ieder geval, tussen, laat ik het zo zeggen, Randstad en platteland. Het gewone volk en misschien het wat elitairdere deel. En ik denk dat dat heel goed is en dat dat ook iets is wat we straks bij de verkiezingen gaan zien. Ja, en hoor je dan ook daarin goede voorstellen of oplossingen? Of is het signaleren ervan... Nou, het is nu, tijdens zo'n lezing. Het is nu het signaleren ervan. Maar jij riep zelf al even in de introductie. Ze heeft het gehad over we moeten stoppen met polariseren en op mannetjes spelen. En ze haalt dus uit haar lezing een stukje over Sander Schimmelpenning. Ik heb het niet gelezen hoor wat erin stond. En over, ze had nog iets eruit gehaald. Timmermans eruit gehaald. Dus dat heeft ze of heel slim zo gepland, zodat er wat publiciteit over kwam. Maar ze doet het in ieder geval wel. Ja. Zij zegt wel van, nou, daar ga ik me dus even niet aan branden. Ja. En dat vind ik heel goed. Want die stonden erin, Mark Chavan, die zijn er last minute dan uitgehaald. Hoe duid jij dat? Ja. Weten we dat? Wat stond erin? Wat heeft ze niet gelezen? Ik weet letterlijk de tekst niet. Ik heb het wel gelezen, maar ze snierde een beetje dat Timmermans het heel erg leuk vond dat het premierverkiezingen waren. Dat hij daar helemaal vrolijk en blij van werd. Ja? Terwijl zij duidelijk zijn, en ik denk dat daar veel voor te zeggen is, dat het geen premierverkiezingen zijn, maar Kamerledenverkiezingen. Mm-hmm. Dus ze verweet Timmermans ijdelheid en dat heeft ze eruit gehaald. Ja. En rondom Sander Schimmelpenning ook, zeg je dat is wel de toonzetting? Of is dat heel bewust? Wat Renzo zegt van, hoe moeten we dat duiden? Van, kan het ook zijn niet. Van, kijk mij eens. Ze bedankte aan het eind van de lezing, bedankte ze 4 of 5 mensen uit haar omgeving die belangrijke bijdragen hadden geleverd aan de tekst, de tekst geschreven hadden. En dat is bij die speech van Kaag in de tijd ook zo gegaan, dat verschillende mensen daaraan gewerkt hadden. En de ene vond dat het wat scherper moest en de ander wat minder. Dat is ook hoe het werkt bij die lezingen. Zo werkt het. Je levert alinea's in en je praat met elkaar en je trekt het glad. En kennelijk was er een versie die al gedrukt is in het boekje met die kritische uitspraken over Timmermans en over Sander Schimmelpenning. Mm-hmm. En kennelijk vond ze zelf of de mensen om haar heen van toch maar niet doen, niet consequent. Dat is te waarderen dan, toch? Nou, het draagt bij aan het beeld van gewoon. Ja, maar dan zou je zeggen, dan is het ik vat hem op van laten we ons nou een beetje gaan gedragen deze verkiezingen. En niet alleen maar met modder gooien en op de persoon spelen. Ja. Maar jij geeft, als je zegt het draagt bij aan gewoon, dan is het een bewuste actie voor je eigen profilering. Ja, deep down weten we het niet. Nee. Het kan allebei. Het kan allebei. Dus eigenlijk, dan laten we het daarop houden. Maar het beeld is van, doe maar gewoon en wees maar eerlijk en fatsoenlijk. Ja, nou ja, dat kunnen we best gebruiken. En toch? Dat is de boodschap ook. Ja, ik wou net zeggen. Iets anders nog even. Trouble in Paradise, zo gezegd. Dit weekend braken kandidaten van het realityprogramma Temptation Island hun zwijgcontract. Dat verbraken ze. Ze zeggen in psychische problemen geraakt te zijn. Terwijl, je kunt zeggen, ze wisten dat het spannend zou worden. In het programma is de zelfverklaarde ultieme relatietest ook natuurlijk, die wordt neergezet. Een klein fragment horen voor degenen die het programma niet kennen. Mijn naam is Efrain. Ik ben Aylin en we zijn 2 jaar samen. Wauw. Efrain en Aylin. Yes. Welkom yes. bij Temptation Island, Love or Leave. Vinden jullie het spannend? Ja, zeker. Zeker, ja. Wat verwachten jullie van deze ultieme relatietest? Ja, ik denk al antwoorden voor de toekomst. Oh, alsjeblieft die camera weg, jongen. Jongens, iedereen heeft een heel zware en heftige boodschap gekregen. Ja, volgens mij kon iedereen het wel een beetje zien dat het wel heel heftig aangekomen is. Ik had het gewoon echt niet verwacht. Dit stel, Evgeen en Elin dus, die onderneemt nu juridische stappen. Inmiddels zouden zich bij hun advocaat Sebas Dijkstra nog meer deelnemers hebben gemeld. En Dijkstra pleit ook voor meer controle op programmamakers. Het is natuurlijk op zich niks nieuws, Renzo. En als je het dan helemaal hebt over Temptation Island, je weet waar je aan gedacht? Begint. Ja, precies. Je gaat naar een eiland om te kijken of je overspel pleegt. En dan naderhand roepen, goh, ik ben zo kapot gemaakt in de spanning media. Spanning en sensatie alom. Ik vind dat wel ingewikkeld, hoor. Er wordt je wordt op een bepaalde manier neergezet. Zijn dat allemaal dingen die je van tevoren bewust van kunt zijn? Je had toch op zijn minst naar een paar oude series kunnen kijken van Temptation Island. En dan weet je toch waar het over gaat. En natuurlijk, weet je, ik denk dat de kandidaat niet direct weet dat er bij televisie heel veel gemanipuleerd wordt. Niet in de journalistiek, ik roep er even bij, maar in het amusement wel. Maar ja, jongens, kom. Je weet toch aan wat voor programma je begint. Dus tenminste mijn eerste gedachte. Ja, en als je dan een stap verder zet, wij weten hoe het werkt in de media, en je kunt het zien, maar kun je invoelen hoe de impact op jou gaat zijn en wat het afbreukrisico kan zijn als je daadwerkelijk die camera's op je kop hebt, zo gezegd? Ik denk dat voor de gemiddelde Nederlander dat niet bekend is. Ik denk dat je die impact van je bent op televisie geweest, die impact die ken je niet. Maar en dan helemaal met zo'n programma? Zeker, maar je ziet wel dat aan dit soort programma's volgens mij mensen meedoen die ook wel heel graag met hun hoofd op tv komen. Die al een bepaalde carrière als social influencer hebben of iets dergelijks. En het wel leuk vinden om eraan mee te doen. Dus ik heb er wat twijfels over. Ja. Maar aan de andere kant, ja, weet je, moeten we nou in Nederland alles voor de rechter gaan slepen waar we dan niet heel gelukkig van worden? Of moet je gewoon het nuchtere verstand gebruiken en zeggen, joh, ik ga niet naar een eiland waar mooie vrouwen rondlopen die mij gaan verleiden om in het bed te gaan, waar 6 camera's op staan. Ja, ik wou net zeggen, die camera's zijn het dan in dit geval wat meer ervan weerhoudt. En dat je dus weet dat je gevolgd gaat worden. Ja. Ligt er een verantwoordelijkheid wat jou betreft, Mark Chavant, bij de makers ook? Meer dan nu? Ja, kijk, het is geen journalistiek, het is amusement. Mm-hmm. Maar het geweten hoeft niet te worden uitgeschakeld. En er is ook een verplichting volgens de wet om voor mensen goed te zorgen die in je dienstverband optreden. Ja, maar ja, kun je mensen hierop voorbereiden? Je zou mensen erop moeten voorbereiden, maar ik denk dat het geheim van de formule is dat die voorbereiding te summeren is. Anders doet niemand mee. En daar zit de grijze, vuile marge. Ja, nou ja, als mensen inderdaad graag de schijnwerpers op zich willen hebben. Ik vraag me altijd af of je van tevoren inderdaad echt goed kunt realiseren wat er allemaal op je af gaat komen. Ook al heb je een programma 20 keer gezien. Het is ooit begonnen natuurlijk met O. Gerso. Dat was zeg maar de standaard die daar gezet is. En ik denk dat die kandidaten er lang van hebben genoten van hun bekendheid. En een aantal van hen is er ook aan ten onder gegaan. Ja, kun je dat aan de voorkant meegeven? Ik weet het niet. Mijn advies aan iedere gewone Nederlander zou zijn, doe vooral niet mee aan zo'n programma. Of realiseer je waar je aan begint, voor zover dat kan. Nou, het wordt een interessante kwestie die dus nu wellicht juridisch uitgevochten gaat worden. Dank jullie beiden. Mark Chavant, Renzo Veenstra. Tot snel. NPO Radio 1. Het is half 11 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Gert Kluk. 1 op de 4 werkenden van 18 tot 34 jaar kampt met burn-out klachten als gevolg van prestatiedruk. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen neemt het aantal burn-out klachten toe. Blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het CBS. Het probleem speelt onder meer in de zorg en het onderwijs. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet deze maand waarschijnlijk de Russische president Poetin. Volgens de VS gaat hij in een gepantserde trein naar Vladivostok. En met Poetin zal hij daar praten over de levering van wapens voor de oorlog tegen Oekraïne. Als tegenprestatie wil Noord-Korea Russische technologie voor satellieten en kernonderzeeërs. Een omstreden hondenfokker in Eersel in Noord-Brabant is opnieuw in opspraak. Bij de man zijn eerder honderden verwaarloosde en zieke honden weggehaald. Nu zijn er bij een controle 8 honden ontdekt. Op het adres waar de man woont geldt een fokverbod. Ajax-linksback Owen Wijndal wordt voor een jaar verhuurd aan FC Antwerpen. In Amsterdam maakt hij weinig kans op een basisplaats. Antwerpen is kampioen van België en speelt dit seizoen met trainer Van Bommel in de Champions League. Dankjewel Gert. Dan weer naar het verkeer. Tim, wat heb je nog in files? Helaas nog altijd vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen, waardoor 2 rijstroken dicht zijn. De vertraging is ongeveer 30 minuten vanaf Valkenswaard. Hierdoor ook viel op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Daartussen Geldrop en knooppunt Leenderheide 5 kilometer langzaam rijden, met een half uur vertraging daar bovenop. En er gebeurde nog een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daarom 20 minuten langzaam rijden tussen Gorkum en Noorderloos. Tot 11:30, Hélène Plag. Baby's huilen, dat hoort erbij. Maar wat doe je als ouders als je baby urenlang huilt en dat elke dag en dan ook nog eens weken, zo niet maanden achter elkaar? De podcast Ontroostbaar probeert daar antwoord op te geven. We gaan het daar straks ook over hebben met kinderarts Ineke de Kruijf en Rosalie, is moeder van een huilbaby, en beide hier in de studio. Goedemorgen en welkom. Ineke, ouders hopen vaak dat er een verklaring is, wat je volgens mij helemaal kunt voorstellen, maar heel vaak is die er niet, hè? Nee, we weten dat in minder dan 5% van de gevallen er een medische oorzaak onder het huilen ligt. En wat je zegt, ouders hopen het, omdat ze dan denken, nou, dan kunnen we iets geven waardoor het stopt. Ja, maar minder dan 5%. Dat is echt heel weinig dus. Ja. Ja, en het internet staat overigens wel vol met dat het er wel zou kunnen zijn. Ik denk dat dat ook wel is waar ouders natuurlijk veel op zoeken als hun baby veel huilt. En daarom komt die vraag ook vaak, ook wel bij huisartsen en jeugdartsen en ook bij ons als kinderartsen naar voren. Ja, wat kan het zijn? Rosalie, heb je ook echt het hele internet afgestruind op zoek naar verklaringen? Ja, zeker. Ja? En je kan je ook gewoon, je ziet je kindje pijn hebben en het huilt heel veel. Dus je kan je ook bijna niet voorstellen dat er niks medisch is. Nee. Omdat je bent niet gewend dat je kindje zoveel... Waarom zou die anders zoveel moeten huilen? Waarom zou die in vredesnaam zoveel huilen? Ja. Ja, en dan ga je als ouders denken van, wat doen wij dan iets niet goed? Of, Zeker. Nou ja, en dat scheelt wel, want ik had al eerder een kindje gehad. Dus ik wist dat ik gewoon het goed deed in principe. Dus dat er echt iets voor mijn gevoel aan de hand moest zijn. Maar alleen ook geen reden gevonden. Geen reden gevonden. Nee. Wel even, we gaan het straks veel uitgebreider over hebben. Ook dat gevoel van schaamte en die wanhoop die er dan is. En waarom we eigenlijk niet vaker gewoon hulp zoeken. Maar het gaat nu in ieder geval beter, toch? Ja, gaat zeker beter. Gelukkig wel, ja. Na 11 uur, denkend aan Holland, zien we meer dan brede rivieren en ijle populieren. Zoals in het beroemde gedicht van Marsman. Want hoe moeten we omgaan met de beperkte ruimte in ons land? Over die vraag buigt onze spraakmaker David Hamers van het Planbureau voor de Leefomgeving zich met ons. En hij hoopt in aanloop naar de verkiezingen ook op wat politieke vergezichten in Den Haag. Eerst begeven wij onze richting Eindhoven. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want Anne van der Veen, mijn collega, is die kant op gegaan in Eindhoven, dus bij het Van Appen Museum. Anne. Ja, heerlijk, hè? En het hele museum is nog leeg, dus ik heb het praktisch voor mezelf. En dan sta ik in een zaal en dan zie ik Piet Mondriaan hangen. En Ad Dekkers, wie kent hem niet? Nee, hoor, die is ook hartstikke bekend natuurlijk. Dus dit hele museum heb ik voor mezelf en dan staat er één iemand, en dat is natuurlijk een kunstenaar, of eigenlijk een designer, want zo hoort dat in Eindhoven. Die staat naast mij, dat is Wouter Korvers. En dat is dan weer een oud bekende van onze spraakmaker. En hij wil graag dat ik hem ga spreken, maar dan moeten wij natuurlijk even van David Hamers horen. Waarom? Wat doe ik hier eigenlijk? Nou, ik ben lang lector geweest aan de Design Academy in Eindhoven. En Wouter is een oud student die ik destijds les mocht geven. En ik probeer de meeste oud studenten een beetje te volgen op afstand. En ik hoorde dat hij iets in het Van Appen Museum ging doen, maar ik wist helemaal niet wat. Dus ik vroeg me af, wat gaat hij nou doen? En ik vind dat zo interessant omdat ik zelf een denker ben. En Wouter denkt uiteraard ook goed na, maar die maakt ook dingen. Ja, die voert dat uit en die gaat hands-on aan de slag. Dus ik ben benieuwd wat hij daaraan doen is. Nou, eerst maar even checken. Klopt het dat jij meer een doener bent dan een denker? Ja, zo zou ik me wel willen onderschrijven, ja. En vaak ook in mijn dagelijkse werk. Ik ben echt een maker, zou je bijna kunnen zeggen. Ik heb een grote werkplaats en een relatief klein kantoor. Hou je dan ook niet van denken? Jawel, we denken zeker nog. Vaak conceptueel. En dan krijgt het vaak wel een fysieke uitwerkingsslag. Dus dan gaan we schetsen, tekenen, 3D, modelleren. En uiteindelijk schieten we de werkplaats in en gaan we echt met materialen als hout, staal, keramiek, alles wat voorbij komt, gaan we aan de gang. En die combinatie is super fijn, vind ik. Ik zou geen alleen maar een kantoorbaan kunnen hebben. Laten we dan meteen gaan doen, want ik heb een bril nu nog op mijn hoofd staan. Ik zet hem even op, dat was jouw vraag. En dan moet ik naar het schilderij van Piet Mondriaan kijken. En dat is heel leuk, want ik heb een bril op, maar ik zie het heel erg wazig. Alsof ik allemaal vlekken in mijn zicht heb. Waarom moet deze bril op als ik naar kunst ga kijken? Ja, goede vraag. Deze bril is toenertijd ontwikkeld voor winkeliers eigenlijk. Om te ervaren hoe het is om mensen in je winkel te ontvangen die een gezichtsbeperking hebben. En nu zijn we gevraagd door het Van Appen Museum om deze Hier te gebruiken tijdens de toekomstige expositie, The Space in Between Us. En daar met die brilletjes willen we eigenlijk toegankelijkheid iets alledaagser maken. En willen we eigenlijk een nieuw perspectief geven op hoe het is om met een gezichtsaandoening te leven. Want het zijn bijna 300.000 mensen in Nederland. En ja, wij willen mensen laten ervaren hoe het is, zodat je ook daarop kan inspelen in de huidige maatschappij. Als ik naar het schilderij kijk, dan gaat alles een beetje springend. Ik voel me een beetje duizelig. Het is niet dat ik het niet zie. Het is ook nog steeds best wel mooi. Kijk even naar het schilderij ernaast. Dat is wit met zwarte vlakken. Ja, het ziet er best wel aardig uit. Maar ik moet een beetje met mijn ogen knijpen om het goed te zien. Waarom wil je dat ik dit ervaar? Ik denk dat het goed is dat mensen dit ervaren. Jij ervaart nu trouwens een hele moeilijke gezichtsaandoening. Ik ga hem even proberen uit te spreken. Diabetes retinopathie. En jouw netvlies is eigenlijk beschadigd, zou je kunnen zeggen, door die diabetes. En ik denk dat het goed is om te ervaren hoe het is om slechtziend te zijn. Kijk, ik ben 2,05 meter. En als ik iemand klein zie in de supermarkt die bij een pot jam wil, dan zie ik, oh, die is hulpbehoevend. Want het is vrij moeilijk om iemand te zien of iemand hulpbehoevend is in de supermarkt als je het prijskaartje niet kan lezen. Dus ik zou het graag alledaagse willen maken. En dat proberen we tegelijkertijd ook iets leuker te maken. Het zit vaak in een verdomd hoekje, die toegankelijkheid. En wij proberen het met deze brilletjes en ook middels installaties op straat. Proberen we het echt van de mensen te maken en ook onderdeel van gesprek te maken. En waarom is dat belangrijk? Ik denk dat het belangrijk is omdat veel organisaties die nu werken met toegankelijkheid, het zijn dan gehandicapte platforms bijvoorbeeld, die maken dan een maandelijkse nieuwsbrief. Die hebben kringgesprekken. Het zit een beetje in een verdomd hoekje, hebben wij het idee. En terwijl het juist iets is wat juist top of mind moet zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen snappen wat er speelt onder de mensen in de maatschappij. En dat ze zich daar kunnen inleven in een ander. En dat, daarom denken wij dat het relevant is. Dus jouw missie hier in het Van Abbe is straks geslaagd als mensen deze bril opzetten en denken, oh ja, dat is balen zeg. Laat ik iets meer begrip hebben voor de medemens. Ja, dat sowieso. Maar ook dat je je in kan leven. En dat het is namelijk onderdeel van een expositie in het Van Abbe Museum inderdaad. En daar hebben ze een heel mooi woord. Daar zeggen ze leren en unlearning. Dus learning en unlearning. En dat is wat ons betreft heel belangrijk. Je moet dus afleren om zomaar te bekritiseren. Maar je moet juist willen verdiepen in andere mensen. En daarom vind ik het interessant om dus dit perspectief op te werpen. Deze brilletjes zijn overigens niet het eindwerk wat we hier gaan presenteren. Het wordt een alledaags object. Hè, omdat we toegankelijkheid alledaags willen maken. Een kamerscherm. Waar je doorheen kijkt, wat eigenlijk gesimuleerd wordt hoe het is om die gezichtsaandoening te hebben. Een van die 5 meest voorkomende in Nederland. Onze spraakmaker heeft jou ook veel geleerd. Hij zei, van jou leerde die om iets meer te doen en even wat minder in dat hoofd te zitten. Wat heb jij nou van hem geleerd? Ja, David, dat erg veel, moet ik zeggen. Toen hij binnenkwam op de Design Academy, waar ik hem aantrof, had hij ook altijd een Windows-computertje bij. En toen dacht ik al, dit is geen kunstenaar, dit is, ja, die zit in een ander veld. Later bleek hij als onderzoeker. Wat voor mij wel heel interessant was en waar wij veel vanuit een persoonlijk perspectief projecten ontwikkelden. Hè, ik ben 2,05 meter, ik wil iets met toegankelijkheid. Gaf hij aan van, lees dit boek, verdiep je in de toekomst van Nederland. Wat zijn olifantenpaadjes? Hoe bewegen toeristen zich in de stad? Gewoon hele interessante algemene kennis waar jij als ontwerper in publieke ruimte eigenlijk dagelijks mee te maken hebt. Jullie hebben elkaar nu even via de radio kunnen horen, maar al jaren niet gesproken. 7 oktober gaat jouw expositie hier in het Van Abbe open. Dus misschien kunnen jullie elkaar daar ontmoeten. En stiekem hebben jullie heel veel van elkaar geleerd. Dus dat is mooi om te horen. Dat lijkt mij. Het is een soort nationale complimentendag maken we ervan, David Hamers. Mijn dag is goed. Is nooit verkeerd, toch? Ja. En noteer hem alvast, hè? 7 oktober in de agenda. Ja, ik krijg ook het idee dat dit wel een impliciete uitnodiging is. Die indruk kreeg ik. Ja, toch? Dat lijkt me wel. Nou, dat is alleen maar leuk. Morgen dan is het Spraakmakers Uitzendbureau onder Vogelaars in Middelburg. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het geluid van een huilende baby gaat bij veel mensen door merg en been. Niet voor niets wordt het soms zelfs als een heuse marteltechniek ingezet. Maar wat nou als het je eigen babytje is en je kindje huilt uren op een dag en het lukt maar niet om hem of haar te troosten en stil te krijgen? Bij veel ouders rust er nog een taboe op om dan hulp te vragen. En daarom komt het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht vandaag met de podcast Ontroostbaar. We gaan het over hebben met kinderarts Ineke de Kruif en moeder van huilbaby Rosalie Spekman. Nogmaals welkom allebei. Ineke, even, jij bent 20 jaar nu kinderarts. Je houdt je al 10 jaar bezig ook met huilbaby's. Je bent gepromoveerd ook op dit onderwerp. Is het allemaal op basis van de kennis opgedaan uit werkervaring? Of zit er ook een persoonlijke... Heb je het zelf ook aan de lijve ondervonden hoe dat is? Nou, dat is goed geraden. Het is vooral werkervaring, maar mijn eerste baby heeft ook ontzettend veel gehuild. Okay. Dus, en toen was ik eigenlijk nog in opleiding tot kinderarts. En wist ik ook echt niet wat me overkwam. Dus ik kan me ook in die zin ook heel goed indenken in ouders die dit meemaken, ook vanuit eigen persoonlijke ervaring. Ja. Maar in die ruim 20 jaar zijn er gewoon zoveel ouders bij mij geweest en heb ik gewoon zoveel stress, ellende, slapeloosheid, eenzaamheid gezien en gehoord, dat ik ook echt dacht, nou, dit moet meer naar buiten. Ja. Kun je het je gevoel ook nog oproepen, wat het jou... Ja. Zelf gaf. Volgens mij blijft dat altijd in je. Ja, en dat is ook zo leuk. Zitten. Ja, zeker. En het is ook leuk als je er met mensen over praat. Want iedereen die het heeft meegemaakt, die kan het weer oproepen. En in mijn geval, uren wandelen met de kinderwagen en dan krakende parketvloer, kinderwagen stil en dan dat geluid weer. Waaah. Ja, dat voel, kan ik gewoon nog steeds oproepen. Ja, ja. Ja, jij zegt leuk is dat. Zo leuk is het niet. Nee. Het geeft een band met elkaar. Zo ja, kun je het misschien ja, zeggen. Het geeft zeg maar veel interesse in het onderwerp als je er met mensen over praat. Ja. Als je nou kijkt naar wat de officiële definitie is van een huilbaby, dan is het dus een baby, begrijp ik, niet meer dan 3 uur per dag, meer dan 3 dagen per week, tenminste 3 weken achter elkaar huilt. Maar tegenwoordig wordt daar wel iets sneller, wordt daar niet zo rigide mee omgegaan, toch? Ja, klopt. Want die is van meneer Wessel, een Amerikaanse kinderarts uit 1954. Dus die stamt al echt wel wat langer. En het feit hoeveel uur je baby huilt, maakt niet uit, denk ik, in hoe je je voelt. Ook al huilt je baby meer of minder. Het gaat erom hoe ervaren ouders het, is het in hun optiek veel. En met name dat feit of je je baby kan troosten, dat je er iets aan kan doen, dat maakt heel erg uit. Ja, ja, want als je kijkt naar de aantallen, in Nederland zijn het jaarlijks zo'n 14.000 baby's per jaar. Rosalie, jouw tweede was er ook zo eentje, zo gezegd. Verder. Ja. Wanneer kwam je erachter dat je dacht van, hey, dit is eigenlijk niet normaal zoals die zoveel als die helpt? Ik denk in de derde week. Want de eerste 2 weken waren in principe normaal, tussen aanhalingstekens. Had wel iets meer knuffels nodig en iets meer huid op huid. Maar dat, ja, dat valt niet zo op. Want je denkt, ja, het komt net uit de baarmoeder. Dus je zal huid wel moeten wennen. Gewoon dat je er echt gewoon... Ja, dat je huid op huid, dat kalmeert een baby heel erg. Op jij dat ligt, op jou ja, ligt. Ja, is ook goed voor de hechting en zo. Maar... op een gegeven moment, weet ik nog, in de tweede week werden we wakker. En van Fedde, die echt keihard aan het huilen was. Heel random, was niks aan de hand, was al gevoed, schoon luier. Was... En voor mij viel het op dat moment nog niet zo op. Maar mijn man die zei van, nou, ik ben hier wel van geschrokken. Dit vind ik niet normaal. Ik heb die gewoon nooit zo horen huilen. Want het is ook echt een ander soort huil dan een normale babyhuil. En toen werd het eigenlijk vanaf dat punt alleen maar erger. En dat begon met 1 uurtje per dag, 2 uur per dag, 3 uur. En op een gegeven moment hebben we zelfs een dag gehad dat hij een half uurtje niet had gehaald. Maar dat loopt dan op tot 8 weken. Ja. Ik denk niet dat er echt per se een moment is dat je denkt van, oh, nu heb ik een huilbaby. Je begint langzaam aan aan die term te wennen. En op een gegeven moment kan je er niet meer onderuit dat je wel een huilbaby moeten hebben. Ja. En bij jullie, begreep ik, was het zo dat eigenlijk alleen jij in staat was om te troosten? Ja, ja, dat was... Fedde kon heel slecht prikkels hebben. Dus als mijn man, mijn andere zoontje of mijn schoonmoeder wat dat betreft Fedde had aangeraakt, dan wist ik dat ik de hele avond boven zat met een overstuur babytje. Eigenlijk zat Fedde alleen maar bij mij in de draagzak. Of in de draagdoek eigenlijk. Of bij mij in bed om zo min mogelijk prikkels. En wat deed dat met jou dan? Ja, dat is intens. Dat is wel intens. Maar gelukkig voel ik mij heel goed in de kraamtijd. Dus ik kon wel veel hebben. Maar dat is op een gegeven moment voel je wel heel eenzaam. En word je dat gehuil ook, of nou ja, gekrijs eigenlijk echt wel zat. Ja. Ja. Ja. Is het dan, want omdat je gaf al aan, met Tycho, jullie eerste kindje, was het duidelijk heel anders. Ja. Maakte daardoor de stap om hulp te vragen ook makkelijker? Omdat je dacht zeker. Van, hey, dit is niet normaal. Nou ja, Tycho was een heel makkelijk kind. Die deed echt alles perfect. Die huilde eigenlijk nooit. Dus, en Fedde is de hele andere kant van het spectrum. Die huilde heel veel. Dus ik denk dat je dan sneller doorhebt dat er iets fout is en dat je ook weet hoe je voor een babytje moet zorgen. Je bent niet meer op zoek naar hoe je voor je babytje moet zorgen. Dus dat je sneller kan zeggen van oké, dit is gewoon niet normaal. Ik doe alles goed, maar mijn kindje blijft huilen. Dus er moet wat aan de hand zijn, ook al is dat niet... Niet aantoonbaar, er is toch geen verklaring aan de hand. Ja, lastig is dat. Dus ik denk dat ik ben ook heel blij en dankbaar dat... dat klinkt gek, maar dat mijn tweede een huilbaby was in plaats van mijn eerste. Ja, want dat lijkt me zo intens. Als je en het ouderschap moet uitvinden en ook nog een huilbaby hebt. Ja, nou, ik denk dat je dan ook nog veel sneller, Ineke, gaat twijfelen aan je eigen capaciteiten. Van, doe mij het nou helemaal verkeerd? Ben ik nou een slechte moeder of vader? Ja, of je denkt eerst van, dit hoort erbij of zo. Of, en waarom heeft niemand me dit verteld? En dat waar is die roze wolk? Waar is die roze wolk? Ja, ja, ook wel wat je allemaal op sociale media ziet natuurlijk over hoe gezellig en hoe fijn die kraamtijd kan zijn. Mm-hmm. En die eerste weken. En dat is het gewoon absoluut niet. Dus dan begin je wel te twijfelen en... Ja, je voelt je denk ik ook falen. Tenminste, dat hoor ik veel. Dat ze zich voelen falen in dat het niet lukt. Ja, ja. Naast het verhaal van jou, Rosalie, en je man Marvin... horen we in die podcast ontroostbaar ook de ervaringen van Esther en vader Jesse... Die op een gegeven moment echt de wanhoop nabij waren... en ook hulp moesten inschakelen. Ik haalde op een gegeven moment gewoon het einde van... wat wij dan de shift noemden niet meer. Want ik gewoon... Hij schreeuwde gewoon alles wat ik deed. En ik riep soms echt zo... Ik doe alles om je stil te krijgen, zeg maar. Het lukte gewoon niet meer. En dan liep ik soms naar boven en dan dacht ik echt ook gewoon bijna een soort uit zelfbescherming van... je moet het nu overnemen, want ik word gewoon gek. Ik heb me zeker nooit iets aangedaan, maar zeg maar, dat zijn wel... je begrijpt wel dat mensen dat zeggen, weet je, dat ze helemaal doordraaien. Nou, en dan wil je jezelf ook tegen jezelf een beetje in bescherming nemen. Dus dat waren wel de momenten, dat vond ik echt heel confronterend om dat te voelen. Tja, ik denk dat iedereen die hiermee te maken heeft gehad, dit gevoel... zo ontzettend herkend, de totale wanhoop. Ja. En dat je bijna jezelf, je hoopt van... ik moet mezelf in bescherming nemen en mezelf in acht krijgen. Ja. Is het voor jou ook herkenbaar, Rosalie? Ja, op een gegeven moment hebben wij dus die dag gehad... dat hij alleen maar kon huilen. En toen heb ik ook meegehuild aan het eind. En toen heb ik mijn man gebeld. Je moet nu hierheen komen, want ik denk echt dat ik gek word. En ik kan het niet meer en we moeten opnemen. En kunnen we nu al ons kind naar het ziekenhuis brengen? Want ik trek dit echt niet meer. Nee. Ik ken ook uit mijn eigen omgeving het verhaal van iemand... die op een gegeven moment dacht, ik trek nu de deur achter me dicht. Hij heeft het kindje gewoon 2 uur alleen gelaten. Maar puur, het dacht ik... Ik kan het niet meer aan, anders ga ik er straks iets aan doen. En dat is op zich dus ook een goeie, dat je dan je baby weglegt. Ja. Want ik denk dat ook het enige is wat je dan kan doen. Maar wat ik vooral hoop, is dat mensen komen helpen. En ik dacht ook altijd van hoezo vragen ze dan niet om hulp? Maar een vader legde mij ook uit, je kunt gewoon niet meer boven jezelf uitstijgen... om te bedenken wat je nodig hebt, omdat je alleen maar dat gehuil hoort. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat we ons ook actief moeten opstellen... en echt gewoon, breng een pannetje soep langs of vraag wat je kan doen. Maar is het ook een deel toch een taboe of een soort schaamte... waar we het net al even over hadden? Van, denk je, doe ik het niet goed wat mensen ervan weerhouden om hulp te vragen? Ineke? Dat denk ik wel. Dat merk ik. Ik heb ook wel het idee dat de wereld is veranderd. Individualistischer is geworden. Het succes maak je zelf. Je moet het zelf doen, zelf oplossen. Terwijl dit is echt iets wat je volgens mij niet zelf kan doen bijna. Je hebt echt hulp van mensen om je heen nodig. Mm-hmm. Rosalie, hoe heb jij dat ervaren? Ja, wij hebben gewoon een super fijn netwerk om ons heen. We wonen omringd door familie en... hele betrokken vrienden die ons echt hebben geholpen met koken, tycho opvangen en ondersteunen waar nodig. Maar ik denk, we hebben ook andere reacties gehad. Dat mensen niet beseffen wat een huilbaby is en ook niet willen dat het slecht gaat in die eerste weken. Mensen willen dat je op de roze wolk zit en dat het allemaal goed gaat en je baby perfect is. En maar die bagatelliseren het dan? Van joh, klein huiltje, moet je toch tegenkomen? Je tycho was zo makkelijk en het zal wel overgaan. Ja, ja. En kijk, hij is nu toch 2 uur stil, dus waar heb je het over, huilbaby? Lijkt me helemaal frustrerend als dat gebeurt, of niet? Ja, dat is zeker frustrerend. Ja. Maar ik kan er zo weinig aan doen. En ik ga er dan ook maar vanuit dat dat vanuit goedheid komt en dat... Ja, mensen. Ja, het is waarschijnlijk goed bedoeld om Het is goed bedoeld om gerust te stellen, precies. Natuurlijk. En mensen kunnen zich ook niet voorstellen wat het is om een huilbaby te hebben, denk ik. David, jij hebt geen kinderen, maar als je dit beluistert, Ja, dit komt binnen. Ja, het is echt super heftig, lijkt me. Ik ken het wel van collega's die, ik weet niet of het label huilbaby in strikte zin was, maar die echt uitgeput raakten. Het gaat heel ver, ja. En mag ik een vraag stellen? Ik vroeg me af, dat op een gegeven moment gaat het over, althans, hè, dat hoop je dan. Hoe gaat dat dan? Gaat dat ook geleidelijk? En merk je daarna nog iets aan verschil tussen bijvoorbeeld jouw twee kinderen? Ja, zeker. Ik merk nu heel erg verschil in karakter. Mijn Fedde, als die een pijntje of ongemak voelt, dan krijgt hij weer even zo hard als dat hij voorheen deed. Dat blijft intens, maar hij kan ook heel hard lachen. En Tycho is gewoon een stuk relaxter. Als hij iets heeft, dan komt hij naar je toe en zegt hij... Misschien ook gematigder in zijn emoties. Ja, zeker. Ja. En over dat overgaan van dat huilen. Ik denk dat ik wel 100 keer heb gezegd van... Nee, ja, nu is het over. Nu is het voorbij. Nu is het over. En dat wil je ook heel graag. Maar toen was het nog lang niet over. En ik kan nu wel zeggen, ik heb nu een normale baby met een pittig karakter. Die gewoon evenveel aandacht behoeft als andere baby's. Maar als er iets is, dat hij wel veel intenser reageert dan Tycho. Want Ineke, wat kun je doen als mensen inderdaad hulp zoeken? We krijgen hier via de Radio 1 heb iemand die zegt, een kleindochter van 18, die zijn ze op een gegeven moment gaan inbakeren. Dat gaf enorm veel rust. Dat helpt meteen. Ik herken dat overigens. Is dat een van de tips die gegeven worden? Ja, dat is een van de dingen die je kunt doen. Daar wordt ook wel in de podcast over verteld, over inbakeren en de 5S troostmethode die bij ons wordt toegepast. Waarbij we toch helpen om het kindje in slaap te krijgen. Want je zit soms gewoon ook in een vicieuze cirkel vast, dat je de hele dag inderdaad met je baby oploopt en dat je pijn aan je rug krijgt, dat je niet meer kan douchen enzovoort. En om toch te proberen die baby te leren slapen in zijn bedje, kun je dat soort technieken toepassen. En dat kan inderdaad helpen. En wat mijn ideale wereld zou zijn, is dat je dit dus al weet voordat je kinderen krijgt in je zwangerschap, zodat je dan al je kan verdiepen in van wat kan ik doen als mijn baby onrustig is. Want ik denk wel, ik zie vaak echt doodvermoeide baby's en ouders. Dus ik denk wel dat als je eerder in het traject eventueel dat soort technieken zou kunnen toepassen, dat het wel zou kunnen helpen. Ja, maar dat is dan eigenlijk als je tijdens je zwangerschap al naar een verloskundige gaat, dat die jou daar al op voorbereidt? De jeugdgezondheidszorg, dat is wel heel mooi. Tegenwoordig krijgen ze natuurlijk de kinkhoestvaccinatie al in de zwangerschap. Dus daar is al een eerste contactmoment met de jeugdgezondheidszorg. En dat zou heel mooi zijn als daar al wat meer aandacht voor zou zijn. Zodat ouders ook weten van, nou, wat kunnen we dan doen? Ja. En een consultatiebureau, is die vaak behulpzaam? Want die hebben veel bijnamen. Niet iedereen is altijd heel erg... Nou, volgens mij is Rosalie heel tevreden over haar consultatiebureau. Ja, ik ken ook wel het concentratie- en het consternatiebureau. Dus ze zijn er allemaal. Ja, ik heb ook 2 verschillende ervaringen gehad. Want dus dat is een wisseling van mensen geweest. Ja. Maar eerst was ik ook met Tycho was ik ook niet zo tevreden. Maar nu is het echt een lifesaver geweest. Ik heb een hele lieve verpleegster, Nikki. En die heeft echt ook dingen overgenomen. Dan kwam ik daar met vragen. En dan in plaats van dat ze zegt, oh, kijk daar even naar en zoek dit even uit, zegt ze, ik ga het even voor je uitzoeken. Okay. Dan krijg je een mailtje met alles wat je moet weten. En dan kijk je maar of je reageert. En dan weer een nieuwe afspraak eerder dan dat nodig was. Maar inplannen. Dat is fijn. En dan echt proactief, ja. Mag ik eigenlijk concluderen dat jij ook met name Ineke, maar Rosalie ook, die heeft veel aan de hulp gehad, van stap naar of het nou het consultatiebureau is of je huisarts, maar durf gewoon om hulp te vragen. Ja. Want dat kan eigenlijk veel meer dan mensen nu weten. Ja, en ik denk wel dat wij als zorgverleners daar ook nog wel een slag te slaan hebben in de samenwerking. En dat proberen we nu in de regio wel gewoon goed op te zetten, zodat als een ouder zich meldt bij een huisarts of een jeugdarts, dat die twee met elkaar ook afstemmen van wie is de regiehouder, wie gaat dit gezin begeleiden. Leider. We weten ook uit onderzoek dat juist het hebben van een plan voor ouders ontzettend belangrijk is. Ook wat Rosalie net vertelde, dat er iemand met je meeloopt in de tijd. En dat er ook snel geschakeld kan worden met het ziekenhuis als er echt grote zorgen over de medische oorzaken zijn. Omdat je kan je baby eigenlijk ook niet goed troosten als je denkt dat er medisch wat aan de hand is. Nee. Want dan durf je ook je baby bijvoorbeeld niet in te bakeren. Nee. Dus dat soort afspraken hebben we nu in de regio wel wat beter gemaakt. En dan is er dus voor de mensen die er nog meer over willen weten, die podcast Ontroostbaar.

Ook als de inbraak mislukt, hebben mensen vaak last van psychische klachten. Ook dan zie je al gevolgen van mensen die zich minder veilig voelen, minder vertrouwen hebben. Uiteraard, als de poging tot inbraak ook slaagt, dus als ook daadwerkelijk spullen gestolen worden, ja, dan zijn die gevoelens van mensen die zich niet meer veilig voelen, mensen die ook het vertrouwen in anderen verliezen of andere problemen krijgen, die zijn dan ook nog wat groter. 2 jaar geleden is bij ruim 250.000 mensen ingebroken of is een poging gedaan. Zo'n 10.000 mensen kwamen daarna in financiële problemen. Bij droneaanvallen op Moskou is vanochtend vroeg een gebouw in de voorstad Istra beschadigd, zegt de burgemeester van de stad. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er in totaal 3 Oekraïnse drones neergehaald door de luchtafweer. De burgemeester van Moskou zegt dat er ook wrakstukken terecht zijn gekomen in de buurt van een residentie van president Poetin. De afgelopen tijd zijn er regelmatig Oekraïnse droneaanvallen geweest op Rusland. Het weer, opnieuw veel zon, weinig wind, het wordt ook warm. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. Morgen wordt het 28 tot 31 graden. Ook de rest van de week zonnig en warm. En dan weer naar de verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die voor extra vertraging zorgen. Allereerst de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is al enige tijd zijn er 2 rijstroken dicht. Daarom een half uur vertraging vanaf afrit Valkenswaard. Hierdoor ook viel op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Someren en knooppunt Leenderheide. Nog eens een half uur daarbovenop. Dan een nieuw ongeluk op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Bij afrit Etten-Leur is de weg volledig afgesloten. Houd rekening met extra reistijd tot ongeveer 12:30 vanmiddag. Omrijden kan vanaf knooppunt De Stok via knooppunt Klaverpolder over de A17 en de A16. En tot slot ook nog 20 minuten oponthoud op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos, daar 6 kilometer file vanwege een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Ster. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van de Spraakmakers, met hier aan tafel David Hamers als onze spraakmaker. Hij is van het Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan het zo met hem hebben over de inrichting van ons land. Voor 11 uur spraken wij met kinderarts Ineke de Kruijf en Rosalie, moeder van een huilbaby. Want een baby die aanhoudend huilt leidt tot veel verdriet, frustratie bij veel ouders. En dat mag best wat meer uit de taboesfeer komen, dat mensen om hulp kunnen vragen. Ik zat nog wel even te denken, Ineke, het ging over de intense emoties. Zijn het over het algemeen kinderen die heel intens leven, die ook meer huilen? Ja, je ziet vaak wel als ze bij je komen dat je denkt, jeetje, die wil geen baby zijn. Ze kijken fel de wereld in. Je ziet ze overal naar kijken. Ik zeg ook vaak, oh, die zie ik wel terug. Als die een jaar is, dan wandelt hij mijn spreekkamer in. Vlot ontwikkelende baby's. Dus dat gevoel heb ik wel heel erg. Daar moeten we natuurlijk wel nog echt netjes onderzoek naar doen of dat ook echt zo is. Mijn handen jeuken om die kinderen te vervolgen en over een aantal jaar te kijken wat voor karakters zijn het geworden. Maar dat lijkt mij zeker een rol mee te spelen. Ja, het is een onderwerp waar veel reacties op komen in de Radio 1-app. Zijn het vooral jongetjes Dat is ook een van de vragen. Of zie je die relatief gezien meer? Nee, eigenlijk is er geen verschil. Toevallig in de podcast waren het twee jongetjes. Uh-huh. Maar dat is puur toeval. Ze zijn net zo goed meisjes als jongens. Okay. Ontroostbaar dus is de podcast om ook naar te luisteren voor meer informatie. Wij gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt: de Vlaamse minister van Justitie is in opspraak gekomen omdat zijn vrienden over wat heen plasten. Stop! Geef je over! Jullie zijn er gloeiend bij! Zo, meneertje. Waarom denkt u dat ik aangehouden ben? Pardon? Ja, nou, aan de quizkandidaat de eer om het goede antwoord te geven, straks tegen 11:30. Wij gaan het nu hebben over de beperkte ruimte in ons land en hoe die in te richten. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zonnepanelen op alle daken. Dat grip op migratie belangrijk is en dat blijf ik zeggen. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Verkiezingswensen en beloftes genoeg. Dat wij ook aan de duurzame landbouw willen werken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. En ja, ook kernenergie. Maar waar blijft het grote verhaal? De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. Waar moet het heen met ons land, om het even heel theatraal te brengen? Vorige week nog deed directeur Karin van Oudenhoven van het Sociaal en Cultureel Planbureau een oproep aan de politiek om met een visie voor de langere termijn te komen. Daar zouden de verkiezingen over moeten gaan, in plaats van de brandjes die nu te vaak geblust worden. Over hoe ons land eruit zou moeten zien, daar weet jij alles van. Onze spraakmaker David Hamers. Je bent ruimtelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Je snakt ook naar een visie van politici, toch? Ja, als burger zeker. En ja, als onderzoeker ook, neem ik aan. Als onderzoeker pleiten we inderdaad voor een groter verhaal voor de lange termijn. Ja, klopt. Ja. En niet alleen omdat jou dat een goed gevoel geeft, maar dat het ook gewoon belangrijk is. Nou ja, het is cruciaal voor alle grote ontwikkelingen waar we nu in zitten of nog in moeten, want er komt nog wel wat meer op ons af. Als je dat de goede banen wilt leiden in een klein land als Nederland, dan zul je echt serieus moeten nadenken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Ja. En nu wordt het toch een beetje om keuzes heen gedraaid. Dingen worden uitgesteld. En daar komen we dan niet meer mee. Nee, want jij zegt een belangrijk ding. In een klein land als Nederland, relatief gezien, hebben wij natuurlijk een klein land. Dus dan kun je zeggen, de ruimte is beperkt. Als je dan even bedenkt waar we het over hebben. Ruimtelijke ordening, dat is woningen. Het is landbouw, het is energie, infrastructuur, economie, circulaire economie straks, als het goed gaat. Waterhuishouding, et cetera, et cetera. Alles wat ruimte nodig heeft. Ja. En eigenlijk heeft alles ruimte nodig. Ja. Datacentra, distributiecentra. En die nemen best wat ruimte in ook. Nou, dat zijn hele grote ruimtevreedsels. Maar denk ook aan de landbouw, die een groot deel van Nederland beslaat. En we hebben een beperkt land. Jullie zouden nog een stukje aan kunnen breien, maar daar red je het ook niet mee. En ik ben toevallig in deze zomer in Noorwegen op vakantie geweest, wat een heel stuk groter is dan Nederland. Mm-hmm. En met veel minder mensen. En dan worden de contrasten gewoon heel duidelijk. Ja. Dat wist ik natuurlijk wel. En ik kom ook wel eens in andere landen. Maar als je dan terugkomt, en zeker in het Westen, ik woon zelf in Den Haag, nou, dan schrik je van hoe dicht alles op elkaar zit, hoe druk het is, dat je weinig vergezichten nog hebt. En dan realiseer je des te meer dat er veel werk aan de winkel is. Ja, en wat daarbij ook komt kijken is dat je eigenlijk moet gaan realiseren, en dat willen we ook met spraakmakers in kaart proberen te brengen, als partijen dan met zo'n lange termijn visie komen, dat is natuurlijk prachtig, maar het een wat je doet betekent dat je iets anders niet kan doen. Ja, wees eerlijk over. Dat is natuurlijk niet altijd het leuke politieke verhaal. Nee, maar politiek hoeft niet per se leuk te zijn, zou ik zeggen. Mm-hmm. Het moet nuttig zijn voor de samenleving. Maak A duidelijk welke keuze je maakt. En B, belicht dan niet alleen het positieve verhaal, dat is natuurlijk verleidelijk, zeker in campagnetijd, maar laat ook duidelijk zien ten koste van wat dan? En wat doe je dan daarmee? Compenseer je dan mensen? Daar zijn ook weer maatregelen voor. Maar dat die twee zijden horen bij elkaar, en dat is natuurlijk wat minder gemakkelijk, maar wel nodig. Ja. Als we gewoon een voorbeeld uitpakken. We hebben even het CDA, het verkiezingsprogramma gepakt, wat er al is. Die zijn bijvoorbeeld voor sluiting van vliegveld Lelystad. Tegen de wolf. Ze willen land- en tuinbouw helpen te verduurzamen. Laten we pakken, als je hebt vliegveld Lelystad, dat sluitje. Dat kan een keuze zijn. Kun jij dan eens voor ons gevolgen daarvan in kaart brengen? Waar leidt dat wel toe en waar leidt het niet toe? Nee, eigenlijk zeg je dan dat het niet geopend wordt. Hè? Het is er al, maar het zou dan moeten opschalen. Nou ja, kijk, als je het opent, zou dat wat vluchten van Schiphol kunnen wegnemen. Dat zou kunnen. Dan heeft Amsterdam misschien wat meer mogelijkheden om Nou ja, Schiphol moet daar ook krimpen. Maar dan zou je dan wat woningbouw kunnen uitbreiden. Je hebt te maken met die aanvliegroutes. Dan heb je een heel stuk Nederland wat last gaat krijgen van nieuwe aanvliegroutes. Daar is ook veel over te doen in de media. Burgers zoeken ook de media op om dat verhaal over het voetlicht te krijgen. En in zo'n regio kan dat iets doen met werkgelegenheid. Ja. Dus het hangt allemaal aan elkaar. En die werkgelegenheid behoeft misschien weer extra infrastructuur. Dus het is niet zo dat het er één element is wat je kunt isoleren. Het moeilijke van ruimtelijke ordening is dat je als je aan één touwtje trekt, dat het hele mobiel, hè, kent dat wel, misschien boven de wieg, hè, zo'n ouderwets mobiel. Ja. Ik kijk even naar Rosalie. Dan begint alles te bewegen. Ja. En dat is natuurlijk complex, is ook niet 1, 2, 3 eenvoudig aan burgers uit te leggen misschien, maar dat moet wel uitgelegd worden. Ja, want bijvoorbeeld ook landbouw en tuinbouw gaan verduurzamen. Dat betekent ook dat je in die verduurzaming weer allerlei keuzes kan maken. Ik begreep dat jij hebt bijvoorbeeld over high-tech indoor landbouw, wat een optie is. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar... Ja, nou, dat zie je nu al en dat gaat misschien nog wel een grotere vlucht nemen. Maar we hebben verschillende scenario's gemaakt als planbureau. Hè. Wij maken zelf geen keuzes, uiteraard niet. Dat doet de politiek. Mm-hmm. Maar in een van die scenario's, dat is een heel high-tech scenario. Daar hebben we de ontwikkelingen die nu nog pril zijn doorgetrokken in de richting van indoor landbouw. Dus grote dozen vergt weer ruimte, maar kan heel compact in principe, heel intensief met ledverlichting. Die kun je weer combineren misschien met restwarmte uit een nabijgelegen industriegebied die van zijn warmte af moet, die je dan benut in een soort kassencomplex. De restproducten uit zo'n zwarte doos zou je kunnen zeggen, het kan ook in de stad misschien wel, die gaan dan weer naar een industrie die daarmee kan werken, waardoor je een circulair systeem maakt. Nou, dat is een heel ander type landbouw dan de landbouw die we nu zien. Ja. En dat is maar in één scenario. Zo kun je ook andere vormen van landbouw bedenken. Maar dat is wel nodig om op termijn te kijken, wat doet dat met een omgeving? Ja. En ook qua uitstoot, hè, verduurzaming gaat niet alleen over energie bijvoorbeeld, maar ook over wat komt er uit de landbouw. Allerlei emissies, CO2, stikstof. Nou ja, het woord stikstof valt nog alles. Hè. Ja, ja. Daar zul je ook een oplossing moeten verzinnen. En dat heeft weer te maken met landgebruik, ruimtegebruik. Nou ja, jij zegt uitstoot. Ik moet ook dan wel denken aan uitstraling. Of je nou de landbouw hebt wat je gewoon nog kan zien. Ja. Namelijk met weilanden en dergelijke. Ja. Of je kijkt naar zwarte dozen. Ja, dat maakt enorm uit. Het is een keuze, zeg maar. Ja. Nou, in een ander scenario hebben we een vorm van landbouw die veel meer in het landschap wordt ingepast. Kleinschalig. Het zal ook misschien wat minder productief zijn. Dus er zal misschien op een ander verdienmodel voor boeren nodig zijn. Maar die worden dan landschapsbeheerder. In een historisch cultuur. Historisch landschap wat nog herkenbaar is. Dat is een ander scenario. Ja. Dus in die kant kun je het ook op ontwikkelen. Maar wees duidelijk, wat wil je nou eigenlijk? Want die vier scenario's die jullie hebben geschetst over hoe het land eruit kan zien, nou, voor de vaste luisteraars, die kunnen het zich misschien nog herinneren, want je hebt toen de scenario's wel geschetst. En dat varieerde van een totale high-tech samenleving, waarin afstand er eigenlijk niet meer toe doet, tot aan juist de kleine kernen die ertoe doen. Hè, waarbij dat naborschap waar we het net over hadden, in die HJ schoollezing, wat weer heel erg belangrijk is. Zie je dat partijen daar wel, politieke partijen ermee bezig zijn? Of leidt het tot een soort cherrypicking van, hey, dat vinden we een interessant element en als we het daarmee combineren, is niet realistisch, maar is wel een mooi verhaal? Ja, we maken nu bewust. We hebben inderdaad in het voorjaar die scenario's gepresenteerd. Ja. En het risico van zo'n studie is dat rapport dan in een la verdwijnt. Dat wilden we voorkomen. Als onderzoeker zijn we nu de boer opgegaan. We gaan in gesprek met gemeentes, provincies, directies, ook bij bedrijven, ministeries, om mensen te leren hoe om te gaan met scenario's. Want dat is nog niet eenvoudig. En dan kunnen ze gaan oefenen. Van oké, als we de denkrichting die kant doordenken, of juist een andere kant, wat zijn dan consequenties? Waar moeten we rekening mee houden? Mm-hmm. Wat zijn voor- en nadelen? En we merken dat dus op die manier veel meer verschillende opties in beeld komen. Dingen die je wilt vermijden, dingen die je juist wilt nastreven. En dat helpt. Ja. Het leidt, als het goed is, leidt dat dan tot echt een visie waar je naartoe wil? Ja, dat zijn bouwstenen voor visies. Ja. En ik denk niet dat het een alomvattend plan, dat hoorde ik jou zeggen in de intro daarnet. Kijk, een alomvattend plan, ik denk niet dat we in die tijd leven. Maar het moeten wel grotere verhalen zijn dan nu, hè, op de korte termijn, met winst voor bepaalde partijen en grote kosten voor anderen. Het is meer, het moet passen in een bepaalde gedachte. Het is niet, we doen dit even, dan zijn we op dit moment van het probleem af. Maar er moet een gedachte achter zitten. Nou, dat zijn de brandjes die we nu steeds blussen. Hè. Het moet verder gaan en het moet op een waardepatroon gebaseerd zijn wat coherent is. Ja. Hè. Anders krijg je dus wel cherrypicking. Ja. En dat werkt niet. Nee. Nou, zeiden we wel van, hè, als je kiest voor A, dan betekent dat B misschien niet kan. Dat is ook redelijk zwart-wit gesteld. Want het kan ook wel eens zo zijn dat het niet het een altijd ten koste hoeft te gaan van het andere. Goed voorbeeld, hebben we begrepen, is Nijmegen. Waar de gemeente te horen kreeg dat de Waal daar verbreed moest worden om meer ruimte aan het water te geven. Dat werd de zogeheten Spiegelwaal. Marcel Dekker, mijn collega, die trok naar de oevers van die Spiegelwaal om daar met wethouder Noël Vergunst van Stedelijke Ontwikkelingen te zien wat de stad heeft gedaan met die opgelegde keuze. Meneer Vergunst, is volgens mij niets mooier dan een waal die glinsterend langs dat nazomerse Nijmegen vloeit. Of kijkt u daar anders naar? Ja, de wijdheid van het water, en dat is het mooie van water, hè, dat is iedere dag weer totaal anders. Dus we genieten. U loopt al sinds 2006 in de Nijmeegse lokale politiek mee. U heeft dat meegemaakt. Dat in 2007 opeens het plan op tafel komt dat die Waal verbreed moet worden. Ruimte voor de rivieren. Nee, dat was wel een verrassing. Kijk, na de bijna watersnoodramp van 1995... heeft het Rijk besloten om het anders aan te pakken. Dus de normen aan te passen. Nou, heel begrijpelijk. Maar ook om de rivier de Waal veel meer ruimte te geven. Ook allemaal heel begrijpelijk. Maar dat zou enorme consequenties hebben voor de gebiedsontwikkeling hier in dit gebied. De Waalsprong, dat is een Vinex-locatie. Waar een stad komt met zo'n 30.000, 35.000 mensen. En dan zou een flinke streep komen door een deel van die woningbouwplannen. Ja. Wij moesten er als gemeente iets mee. En we hebben ook natuurlijk geluisterd naar onze eigen inwoners die daar moeite mee hadden. En die hebben zelf een alternatief plan gemaakt met een eigenlijk veel... Ja, kleinere ingreep in het landschap. Dus er is een paar jaar over gedimd dan met elkaar. Van ja, wat is nou eigenlijk de beste oplossing? Als ik naar rechts kijk, zie ik de Waal, de prachtige Waal. Als ik naar links kijk, dan zie ik de Spiegelwaal, heet dat, hè? Ja. En ja, dit is het eiland. Ja, dit... Aanvankelijk bedoeld voor woningbouw, maar dat ging niet door. Ja, dit stukje, daar zou eigenlijk bij de Waalbrug, daar zou ook gebouwd worden. Dus Rijkswaterstaat heeft het gebied opgehoogd tot ruim 16 meter NAP, zodat het water veilig is. Ja, en daar is iets bijzonders gebeurd. Oorspronkelijk was het natuurlijk één grote bouwput hier. En mensen konden zich niet goed voorstellen ja, hoe zich dat zouden ontwikkelen. Maar na de opening in 2016 ja, is dit een heel belangrijk recreatiegebied geworden voor inwoners van de stad. En toen hebben we discussie gehad van ja, moeten we eigenlijk die bebouwing nog wel door laten gaan. Bij vooral dat stuk tussen de Spiegelwaal en de Waal. Ja. En uiteindelijk heeft de gemeente gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Uitgangspunt, verbeteren van waterveiligheid is overeind gebleven. En het is ook veel beter ingepast in de hele ontwikkeling van het gebied zoals we dat voor ogen zien. De les is dat je dus bereid moet zijn om verder te kijken dan alleen je eigen belang. Dus de gemeente moet verder kijken dan alleen maar de gebiedsontwikkeling. Dus ook oog hebben voor waterveiligheid. En het Rijk moet ook oog hebben voor onze belangen. Dus niet alleen kijken naar het water. En als je dat aan elkaar kunt vastknopen. En als het Rijk ook bereid is om daarin te investeren, want dat heeft ook een rol gespeeld. Er was budget om er kwalitatief iets goed van te maken. Ja, dan wordt het ook heel bijzonder. Het voorbeeld dus, Nijmegen, de Spiegelwaal waar Marcel Dekker, mijn collega, op bezoek was. Is dit zo'n schoolvoorbeeld, David, van zo kan het dus ook? Ja, ik vind het een mooi voorbeeld, omdat die waterveiligheid vergt een enorme lange termijn planning en ook ontzettend grote ingrepen. En je kunt het dus wel combineren ja. Met recreatie, met woningbouw. Ik vind het een goed voorbeeld. Ja. Nou, het grappige is dat Rosaline tijdens de reportage ook zei... Hey, we hebben het over die zwarte dozen. Maar jij zei het of het met... Ja, kan het niet gecombineerd worden dat je ook zwarte dozen hebt... en dat je ook in het landschap zelf dus die kleine landbouw doet? Ja. Zeker. Ja, en per regio kan het verschillen. Ja. Ik denk dat het in stedelijke omgevingen voor de hand ligt om het in zwarte dozen, om dat woord maar eens te gebruiken, om het daar te doen. En in landschappen waar meer ruimte is, kan de landbouw gewoon misschien wel in sommige gebieden blijven zoals die is. Het vergt bewust nadenken. Jij geeft zelf aan, wij als onderzoekers zijn ook bezig hè, om het meer onder de aandacht te brengen. En degene die de beslissingen moeten nemen, zich ook veel meer bewust van laten zijn van hey, probeer dingen in samenhang te zien en kijk naar het hele plaatje. Wat vergt het van de kiezers, als wij straks in november naar de stembus gaan. Ja, ik zou zeggen, lees verkiezingsprogramma's kritisch door, ook op de ruimtelijke ordening. Het is misschien een abstract ding voor veel kiezers, maar je moet je realiseren dat het wel over je achtertuin gaat. Ja. Over hoe je naar je werk gaat, waar je werkt. Kun je nog recreëren in je omgeving? Komen er hoogspanningsmasten langs? Et cetera. En daar komen nog waterbergingslocaties bij. Circulaire economie komt nog op ons af. Want ik heb heel veel. Als je die kieswijzers bijvoorbeeld invult, dan kun je natuurlijk aangeven welke dossiers je het belangrijkste vindt. Ja. Moet je dat dan juist wel of niet doen, zit ik te denken. Want... Het ligt er een beetje aan welke kieswijzers, hoe het dat formuleert. Als je die samenhang wil zien, dan... Ja, nou, dat is een van de problemen in de ruimtelijke ordening. Het gaat vaak via de sectorale lijnen. De een gaat over landbouw, de ander gaat over waterberging en weer een ander over weet ik wat. Het komt samen in die ruimte. Ja. Dus je moet je realiseren dat die sectorale beslissingen ruimte gaan vragen. En dat bepaalt hoe je directe omgeving als burger, bewoner, Nederlander eruit ziet. Mm-hmm. Super relevant thema wat mij betreft. Wordt huiswerk doen, Ineke. Zeker. Voor ons allemaal, om dat goed te gaan lezen. Denkend aan Holland, zo hebben we het genoemd. En de inrichting hebben wij nu onder de loep genomen. We willen dat in aanloop naar de verkiezingen nog veel meer gaan doen, om dus ook de gevolgen van dingen te kunnen schetsen. Dus als er nou andere thema's of dossiers zijn waarvan u als luisteraar denkt van hey, die moeten ze ook zeker eens gaan behandelen, laat het dan even weten via spraakmakers@kro-ncrv.nl. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Mark Friedrichs. Welkom. Dankjewel. Uit Zandpoort Noord. Is het een beetje mooi ingericht bij jullie? Of valt er nog wel wat op aan te trekken? Nee, prima hoor. Ziet er goed uit. Ja. Oh, dat kan ook iets zijn. Hè? Ja. Het moet zo blijven zoals het is. Doen. Ja. Die variant hadden we nog niet besproken met alles wat er op ons afkomt. Maar dat zou jouw keuze zijn, ja, Mark. Prima. In ieder geval. Ja. 54 jaar ben je met als hobby's padel. Zoals zoveel mensen tegenwoordig. Ja. En je speelt gitaar. Klopt. En je weet heel veel van het nieuws. Dat hoop ik. Gaan dat we zien. Dat hoop ik ook voor jou, want daarvoor zit je hier. De score is gisteren neergezet op 55 punten. Ja. Dus daar moet je overeen zien te komen. We gaan beginnen. Ja. Succes. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel bijzonder zwaar. Nooit was er sprake van zulke slechte cijfers. Halvering van het rendement die de zorgaanbieders maken. Personeelstekorten en stijgende kosten. Ja, verder zien we ook verzuim, recordhoogte, inhuur van de externe recordhoogte. Dubbeling van het aantal zorgaanbieders wat in de rode cijfers is beland. Er zijn natuurlijk veel meer problemen. Veel te veel contractpartijen. Stijging van salaris. Nou. Ja, nog door de coronacrisis. De rentelasten nemen natuurlijk toe. Er is een enorme inflatie. Nou, dat lijkt me een voldoende cocktail om een negatief financieel resultaat te bereiken. Ja, aanbieders in de zorgsector hebben het bijzonder zwaar volgens accountantskantoor EY. Bijna 1 op de hoeveel Nederlandse zorginstellingen leed vorig jaar verlies? 1 op de 3. 1 op de 3, ja. Volgens onderzoekers zagen ze het vorig jaar al aankomen, maar toen waren het nog donkere wolken. Nu zijn ze omgeslagen in noodweer, zo wordt het geciteerd. Gisteren werd al geconcludeerd door accountantskantoor BDO dat de zorg voor welke groep echt onhoudbaar wordt? Langdurig zieken. Langdurige zorg. Ja. Iedereen die langdurige zorg nodig heeft. Ja, het ging echt om oudere voorzieningen. Dus de oudere zorgvoorzieningen. Ja, jij vindt dat hetzelfde natuurlijk. Nou, nu wel, maar... Vindt u wel, ja precies, dat dacht ik. Vraag 3, begint weer met een fragment. Ontmoet deze maand waarschijnlijk de Russische president Poetin. Hij zou van plan zijn om met een gepantserde trein de grens over te gaan. Een bilateraaltje. Welke politiek leider is volgens de New York Times van plan later deze maand de Russische president Poetin te ontmoeten? Kim Jong-un. Zeker, ja. Noord-Koreaanse dictator verlaat zelden zijn land. En hij zal volgens de krant waarschijnlijk met een zwaar beveiligde trein naar het Eastern Economic Forum reizen. Waar zou dit overleg tussen Poetin en Kim Jong-un plaats moeten vinden? Vladivostok. Ja, in Rusland, inderdaad, klopt. Vraag 5, weer een fragment. We gaan naar een stem luisteren, die moet jij zien te herkennen. Wie is dit? Hoe sommige spelers van Argentinië over de scheef gingen en niet bestraft werden... ja, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. En 2 seconden had je ook genoeg gehad, denk ik. Louis van Gaal. Louis van Gaal, zeker, liet zich weer van zijn spraakmakende kant horen... nadat hij was onderscheiden met een Eredivisie Oeuvre Award. Volgens hem was het WK in Qatar zo ingericht... om vooral wie te laten floreren? Messi, Argentinië. Ja, Messi te laten shinen met zijn land. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Denk creatief en probeer zo snel mogelijk achterhalen wie wij zoeken. Want hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je komende ins. 4. Ik heb het zoete ingeruild voor het geluid van stilte. 3. Ik leg mijn oor graag te luisteren op verjaardagen. 2. Onder mijn groene nagels zit ook modder. 1. Gisteren sprak ik de HJ schoollezing uit en daarin pleitte ik voor meer Noorderschap. Ja, nou weet je het. Caroline van der Plas. Ja, inderdaad, de groene nagels en de modder, ja. Weet je dan ook. De verjaardagen, daar had ze het over, hè? Ja. Dat te veel wordt weggezet als onderbuikgevoelens en de sound of silence, het geluid van de stilte. Ja. Ze zong het zelfs. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6 en dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de prinses die voor het eerst meedoet op Prinsjesdag? Alexia. Ja, de onderhandelingen tussen Rusland en de Oekraïne over wat zijn weer mislukt? De graandeal. Ja, zeker. De leider van welke wereldeconomie zei niet naar de G20-top in India te komen? Van China, Xi Jinping. Ja, de hoop op een doorstart van welke koopjesketen is vervlogen? Big Bazaar. Klopt. Welk wereldstad verbiedt de verhuur van hele appartementen en woningen door Airbnb? New York. Klopt inderdaad. Hoe heet de voormalige spits van FC Twente die gisteren werd uitgeroepen tot voetbalster van het seizoen? Kalma? Ja, inderdaad. Welk land wil vleesachtige namen van vleesvervangers verbieden? Frankrijk. Ja, het aantal huishoudens met betalingsachterstanden bij woningcorporaties steeg vorig jaar met hoeveel procent? 105. Nee, 4. Welke rockband brengt morgen hun 28ste album uit? Ja, is goed. Telecombedrijf T-Mobile en Tele2 gaan samen verder onder welke naam? Odido. Is goed. In de eerste helft van dit jaar vroeg bijna 1/3 van alle asielzoekers die naar de EU kwamen asiel aan in welk land? Nederland. Duitsland was het. Vraag 13 nog. Vlaamse minister van Justitie en Veiligheid is in opspraak gekomen omdat zijn vrienden over wat heen plasten? Een politieauto. Ja. Ja, wat zei anders. Hij lachend. Ja. Ja. Ik zie je zulke het nog niet zo snel doen met de vrienden, nee. Toch? Onze eigen minister. Dat was vraag 13. Daar kwamen we niet aan toe. We hebben 11 vragen kunnen behandelen, waarvan je de meeste wel goed had beantwoord. Heb je meegeteld? Nee. Nee. 9 vragen had je goed. 9. Maar je had 10 nodig. 10. Ja. Dus je zit op 54 punten, ja. Waar de kandidaat gisteren 55 had. Ja. Helaas, jammer. Oh, volgens mij vind ik het erger dan jijzelf. Ja. Als ik het zo hoor. Nou, niet meer dank dan Mark wel voor het meespelen. Ja. Nog een keer, zou ik zeggen. Jullie ook veel dank, nogmaals, voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Ik kan wel zeggen dat er heel veel reacties blijven komen op de helbabies. Het resoneert, zogezegd. Ik heb op een gegeven moment begrepen dat mijn baby helemaal geen baby wilde zijn. Dat was wat jij net aangaf, ook iets waar Mirjam bijvoorbeeld erg op aansloeg. Ineke de Kruif. Ontroostbaar, zo heet de podcast van Maarten Dallinga en Denise Hilhorst, waarin je kunt luisteren. Wat ook heel erg opvalt, is dat mensen zeggen, het is best zwaar geweest, maar het zijn zulke fantastische, lieve, leuke kinderen geworden. Bijvoorbeeld iemand die nu 21 is, die dat ook aangeeft. Dus dat het even gezegd is. Dank jullie wel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylain. Hoe ga je van een partij die op 3 tot 5 zetels in de peilingen staat alsnog een electoraal succes maken? Ik ga het vragen aan Bart van der Brink. Dat is de campagneleider van het CDA. En zo nog het nieuws met Gert Kluk. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio.